toegangsbewijs laten zien. Onder meer bij buitenterrassen van cafés en kermissen en braderieën, zei premier Rutte tijdens de persconferentie over de nieuwe maatregelen. De maatregel gaat ook gelden voor onder meer amateursporten, koren en toneelverenigingen. Verder geldt vanaf zaterdag op veel plekken mondkapjesplicht. Die moeten gedragen worden in alle voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels en treinstations. Het mondkapje keert ook weer terug bij de contactberoepen, zoals kappers. Het demissionaire kabinet wil het voor werkgevers mogelijk maken om een coronatoegangsbewijs te vragen aan werknemers. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat ook mogelijk moet worden in de zorg. Omdat de regelen wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat binnenkort naar de Kamer gaat. De Tweede Kamer wil uitleg van het demissionaire kabinet over het steeds uitlekken van de coronamaatregelen voor de persconferenties. PVV-leider Wilders noemde het schandalig dat de Kamer zo ongeveer als laatste in Nederland wordt geïnformeerd. En hij wil nog voor het coronadebat van morgen een brief van demissionair premier Rutte. En ook morgen rijden er geen intercitytreinen tussen Utrecht en Arnhem. Ook rijden er geen sprinters tussen Ede-Wageningen en Barneveld Centrum en tussen Maarn en Rhenen. De stremming geldt van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Door een gebrek aan verkeersleiders heeft spoorbeheerder ProRail moeite de roosters gevuld te krijgen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Ja, goedenavond, welkom bij Langs de Lijn Omstreken. Om een potje te voetballen of te korfballen moet je vanaf zaterdag, als je ouder bent dan 18 jaar, in ieder geval een coronapas bij je hebben. Ook als je wil gaan kijken. Welke gevolgen heeft dat voor jou en je vereniging? We vragen het zo aan twee grote amateurclubs en aan de sportkoepel NOC-NSF. En we zijn bij de Champions League wedstrijder van vanavond, want er wordt weer uitgebreid gevoetbald met ook Nederlandse spelers in actie. Na 9 is topsprinter Terrence Agard te gast. Hij wil zijn Olympisch succes in Tokio inzetten om de sport op zijn geliefde Curaçao verder te helpen. En we kijken vooruit naar het nieuwe ABBA-album. Dat doen we met Antje Montero van Mamma Mia The Musical en met de ABBA Fever Band. Die zijn ook hier. En na 10 komt Diederik Gommers langs. U weet wel, de arts die in 2 jaar tijd een BN'er werd. We beginnen bij het zwemmen. Zwemmer Luc Kroon heeft bij de Europese kampioenschappen korte baan goud gewonnen op de 400 meter vrije slag. In het Russische Kazan verbeterde Kroon zijn eigen Nederlands record in het 25 meter bad. En die prestatie verbaasde hem zelf ook. Ja, ik ben zelf zeker verrast. Ik wist zelf dat er een medaillekans zat er misschien wel in. Ja, dan moest ik wel natuurlijk hard zwemmen, maar die zat er wel in. Maar ja, om aan goud te pakken, dat was wel een verrassing. Zwemcommentator Armand Afsaroglu, goedenavond. Goedenavond. Was jij eigenlijk dan ook verbaasd over dat optreden van hem? Ja, toch wel. We kennen hem allemaal niet zo goed. Luc Kroon, 20 jaar, traint in Amsterdam in het Slotenparkbad. En hij was er niet bij op de Olympische Spelen. Dat is een paar maanden geleden natuurlijk in Tokio op de lange baan. Dat kwam nog te vroeg. Maar op de korte baan was hij er dus wel. En als je dan gelijk zo'n titel pakt, dan verrast dat. Hij doet het ook gewoon in een goede tijd. Dik Nederlands record. Als je ruim een seconde sneller bent dan je ooit geweest bent, dan doe je het echt heel goed. En het is ook wel goed voor het Nederlandse zwemmen. Want ja, er zijn een paar grote namen die afscheid aan het nemen zijn. Dus ja. Het is ook wel weer tijd dat er wat nieuwe namen opstaan. En is dat nog een Nederlander in de finale? Ja, Maarten Broskowski is dat. Heeft een paar teleurstellende jaren achter de rug. Toch doorgezet, toch doorgegaan. En wordt uiteindelijk 6e in die finale. Was daar blij mee. Het is zijn 5e tijd ooit gezwommen. Na niet een al te beste voorbereiding. Hij was zelf erg tevreden. En dat snap ik wel na al die teleurstelling. Dat hij er toch wel bij is op dit soort toernooien. En dat hij gewoon een finale zwemt. Dat is goed. Maar wat Luc Kroon heeft laten zien vandaag. Dat geeft ons echt nog meer hoop voor de toekomst. Ja. Nou, naast die gouden medaille van Kroon werd er nog een Europese titel gepakt. Mannen-estafette op de 4x50 meter vrij won. Niet alle landen waren aanwezig of zwommen met de beste 4 man. Maar toch is Stan Peijenburg heel erg tevreden. We verslaan hier Italië en Rusland. En als je kijkt naar de Europese ranglijsten met landen die 4 snelle jongens op de 50 vrij hebben, dan zijn dat eigenlijk ook wel de enige landen op dit moment in Europa die bij ons in de buurt komen. We hebben gewoon echt een heel sterk team qua gasten op de 50 vrij. En ja, of er nou nog andere landen bij waren geweest, ik weet niet per se of die dan in de buurt van ons waren gekomen. Dus je mist in de finale misschien een beetje de breedte. Maar qua toptijden denk ik echt wel dat wij nog steeds zeker voor goud waren gegaan en ook al gewonnen hadden. Ja, man, over een maand is het WK. Zijn ze medaillekandidaat? Kan je inschatten waar deze groep kan? Ja, nou, ja, het is het WK korte baan, zoals dit ook weer een toernooi op de korte baan is. Dat is echt vele malen minder belangrijk dan de lange baan kampioenschappen. Die worden volgend jaar weer gezwommen op Europees en op mondiaal niveau. Maar dat betekent automatisch ook dat veel topzwemmers verstek laten gaan. Dat zie je op dit toernooi heel erg. Het is echt een beetje gedevalueerd toernooi, toch wel met iedereen die ontbreekt. En het hangt er vanaf, die medaillekans, om terug te komen op je vraag. Als we kijken naar de landen die straks over een maand op dat WK gaan zwemmen, wie zij afvaardigen. Want als Amerika, Canada, Australië, China, Japan, maak het hele lijstje maar af. Als die heel veel zwemmers hebben die zoiets hebben van, we stoppen even na de Spelen, we nemen even een pauze van een half jaar of een jaar, en ze komen met, ja, met alle respect, de B-garnituur, dan zie ik echt wel deze ploeg in staat om in de buurt te komen van het podium. Ze hebben met Puts een korte baanspecialist. Tom de Boer is heel snel de afgelopen jaren Olympische finale gezwommen op de 50 meter op de lange baan. Dus dan kunnen ze echt wel meedoen, denk ik. Maar het ligt er ook wel heel erg aan of de kanonnen uit de grote zwemlanden, of die er volgende maand bij gaan zijn. Laat overigens niet even duidelijk zijn. Dik Nederlands record. Goed gedaan. Deze ploeg heeft het op dit toernooi gewoon uitstekend gedaan. Ja. Hebben de mannen gehad? Hoe ging het bij de vrouwen? Ook een estafette daar, op de 54 meter vrije slag. Nou ja, dan hoor je vaak de namen Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo de laatste 10 jaar voorbij komen. Ja, dat was nu niet zo. Heemskerk die gaat stoppen natuurlijk met zwemmen. Kromowidjojo die laat dit nog even aan zich voorbij gaan. Ze heeft nog niet gezegd hoe zij haar toekomst voor zich ziet. Maar deze finale werd dus gezongen door Kim Bus, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Valerie van Roon. En die deden het goed, moesten alleen de Russen laten voorgaan. Zij pakten het goud, Nederland naar het zilver. Een halve seconde achterstand op de Russische vrouwen. Dus nou ja, met de wetenschap dat Heemskerk er niet is, dat Kromowidjojo er niet is, is dit gewoon prima. Maar als je naar hen kijkt op het mondiale podium, dan zal dat wel lastig worden, vrees ik, om in de buurt te komen van het podium. Ja, individueel? Kim Bus en Maaike de Waard sommen de individuele 50 vrij. En ze plaatsen zich voor de finale. Ze werden vierde en vijfde. Nou, dat is goed. Wel flink langzamer dan Sarah Sjöström, de Zweedse. Zij zwemt wel dit toernooi. Een van de grote namen in internationale zwemmen die dit dus toernooi dus wel zwemt. Houdt ze van veel wedstrijden zwemmen. Zij zwom met 23-3 de snelste tijd. En Bus en de Waard waren bijna een seconde langzamer. Dat is echt een heel groot gat op de 50 vrij. Maar wie weet kunnen ze in de finale nog in de buurt van brons komen, denk ik. Dat is het hoogst haalbare. Want in de buurt van Sjöström, dat wordt lastig. Ja. Goed, dankjewel van u. De finale sessies bij de EK Kortebaan in Kazan zijn deze week vanaf 4:30 live te zien op nos.nl. En natuurlijk in de NOS-app. En eerder op de avond klonk er belangrijk nieuws voor de sportverenigingen. Die plicht gold al voor de horeca binnen, sportkantines, publiek bij professionele sportwedstrijden, zakelijke evenementen, bioscopen, theaters en festivals. Vanaf zaterdag komen daar andere locaties en gelegenheden bij. En ik noem de belangrijkste. De buitenterrassen in de horeca. Een aantal zogeheten doorstroomlocaties, zoals musea, kermissen en braderieën. Het coronatoegangsbewijs wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf 18 jaar. Voor het publiek en sporters binnen en buiten. Premier Rutte was dat natuurlijk, die aankondigde dat je om te sporten een coronapas bij je moet hebben als je 18 jaar of ouder bent. En ook dus als je ernaar wil gaan kijken. Tenminste bij sportwedstrijden waar de deelnemers 18 plus zijn. Over de gevolgen van die maatregel gaan we praten met Mark van den Tweel, de algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF. Nico van Ginkel, penningmeester van voetbalvereniging Kampong uit Utrecht. En met Niels Mooijhuis, voorzitter van korfbalvereniging PKC in Papendrecht. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, meneer Van den Tweel, ik begin even bij u. Sportclubs moeten dus die coronapas gaan handhaven voor sporters en publiek die ouder dan 18 zijn. Wat vindt u van de maatregelen? Nou, we hebben er vanavond natuurlijk onmiddellijk na de persconferentie met onze leden over gesproken. Nog niet met alle 77 sportbonden in Nederland en alle 25.000 clubs, zoals u zult begrijpen. Maar ik bemerk vooral onbegrip toch ook wel wat boosheid. Omdat je eigenlijk in deze periode, als je nou iets is wat je zou moeten doen op dit moment in Nederland, is dat je sporten en bewegen zou moeten aanmoedigen en niet moet beperken. Dat is ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Hè. Mensen moeten vitaal zijn. En wat je hebt gezien in die coronacrisis tot dusverre is dat mensen minder zijn gaan sporten, minder gaan bewegen, dikker en ongezonder zijn geworden. En juist tegen dat vermalendijde virus zou je een weerbare samenleving moeten hebben. En we willen natuurlijk helemaal niet weglopen voor verantwoordelijkheden, maar je hebt in de afgelopen anderhalf jaar ook zeer nadrukkelijk gezien, blijkt uit allerlei onderzoeken en uit allerlei zaken die dat kunnen bewijzen, is dat sporten gewoon veilig is en geen spreader events zijn. Dus er zit heel veel onbegrip, niet in de laatste plaats door allerlei praktische zaken, daar wil ik best nog wat over vertellen, maar sporten is veilig. Sporten is veilig en is nodig en is nodig voor een gezond Nederland. Dus het is een beetje het paard achter de wagen spannen op dit moment. Ja, nou zegt Rutte natuurlijk van ja, maar het wordt winter en iedereen gaat straks de kantines in en dan is het allemaal niet meer zo veilig. Nee, maar voor sportkantines gold natuurlijk al dat je daar een PCR-test moest laten zien. Dus dat valt onder een horecaregime. Waar het om gaat is gewoon die 5 miljoen sporters in Nederland, die georganiseerd sporten bij een vereniging, bij 25.000 clubs, die wil je in beweging blijven houden. En dat kan gewoon veilig. Dat hebben we gewoon in de afgelopen anderhalf jaar gezien. Dat leidt niet tot meer besmettingen. Integendeel, dat leidt tot gezondere mensen. Dus het lijkt gewoon onverstandig om dit nu te doen. Het is ook een beetje alles over één kam scheren. En ik snap wel waar het vandaan komt. Men denkt, ja, dan hebben we dat praktisch gezien. Hè. We hoeven geen onderscheid te maken tussen verschillende branches. Maar je kunt je ook afvragen of zo'n maatregel, of die ja, uitvoerbaar is, haalbaar. We moeten wel beseffen dat het gaat om, ja, bijvoorbeeld, kijk, als je naar een schouwburg gaat, dan zet je één meneer of mevrouw bij de ingang neer die een controle doet. Maar sportparken, daar heb je niet één deur. Je hebt het bij sportclubs in Nederland, die soms 7 dagen per week geopend zijn, waar je dat met vrijwilligers moet gaan doen. Waar halen we die mensen vandaan? Hoe gaan we dat organiseren? Het is organisatorisch, lijkt mij het ongelooflijk ingewikkeld worden. Weinig haalbaar en waarschijnlijk met ook een heel negatieve effect hebben op allerlei competities in Nederland. Nou, laten we eens even naar zo'n vereniging gaan. Voetbalvereniging Kampong in Utrecht. De penningmeester hebben aan de lijn. Hoe kijkt u tegen deze maatregelen aan? Ja, ik sluit me aan wat hier al gezegd wordt. De eerste reactie is inderdaad primair dat het sporten opnieuw belemmerd wordt. Terwijl dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Maar de secundaire reactie is wel een soort van angst. Van ja, hoe gaan we dat organiseren? Ja, Kampong is een hele grote club. We hebben een gezamenlijk sportpark met 6 verenigingen. Waar zo'n 7000 mensen sporten in het weekend. We hebben heel veel ingangen, heel veel uitgangen. Dat is praktisch bijna niet te doen. Ja, dus ja. Wij hebben de controleplicht. Die is heel lastig in te vullen op deze wijze. Ja. Nou bent u, meneer Van Ginkel, penningmeester van Kampong. Gaat dat ook financiële gevolgen hebben? Of heeft u daar nog niet eens een idee van? Ja, tot nu toe heeft het al gevolgen gehad. Hè? Dus wij hebben een heel groot clubhuis waar we ook al beveiligers op inhuren om die QR-code te controleren in het weekend. Je kunt je voorstellen dat waar 7000 sporters bij elkaar komen, dat met vrijwilligers niet te organiseren valt. Dus wij regelen dat voor een deel professioneel, want we zijn uiteraard wel voornemens ons te houden aan de regels. Ik vind dat wij als grote vereniging daar ook een voorbeeldfunctie in hebben. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Dus ook vanuit financieel oogpunt hebben we er wel last van. Ja, ja zometeen moet dus komend weekend de ene vrijwilliger tegen de andere vrijwilliger zeggen, sorry, maar je kan er niet in. Dat mag niet. Ja, dat risico lopen we. Ja. En dat, we moeten daar uiteraard nog wel met alle verenigingen over doorspreken hoe we dit gaan organiseren. Ja. Maar het wordt een hell of a job de komende dagen. Ja, meneer Mooi. U bent voorzitter van korfbalvereniging PKC uit Papendrecht. Hoe gaat u het organiseren zaterdag? Ja, dat is een goede vraag. Ik werd toch wel enigszins overvallen door deze maatregelen. Er waren natuurlijk wel wat geruchten. Ik weet ook dat er flink is gelobbyd vanuit onze sportbond en andere sportbonden. Precies ook wat meneer Van der Tweel zegt. Eerlijk gezegd, begrijp ik het ook niet. Hè? Wij hebben de kantine is inderdaad een plek waar je op moet passen met besmettingen. Dat is ook wel bekend. Maar in een sporthal, hè, als korfbalverenigingen, sporten wij tot nu toe buiten. Hè, tot ongeveer dit moment in het seizoen. Daarna gaan we naar binnen. Mm-hmm. Onze sporthal is een grote hal. Daar kun je heel goed afstand houden met elkaar. Het is ook aangetoond, vorig jaar is onze topcompetitie ook doorgegaan. De Korfbal League. Daar zijn ook geen besmettingen ook, uit voortgekomen. Dus sporten is in principe veilig. Afstand houden is daar goed mogelijk. Dus ik heb ook weinig begrip voor deze maatregelen, eerlijk gezegd. Gaat u het wel doen? Ja, net als wat meneer Van Ginkel zegt. Wij zijn natuurlijk ook gehouden aan regelgeving. Maar het is voor ons natuurlijk een groot probleem. Wij hebben een vereniging van bijna 1000 leden. Met ook inderdaad meerdere ingangen in het complex. Jeugd, ouderen, topteam, maar ook breedte korfbal wat door elkaar heen gaat. De vraag is hoe ga je het inderdaad controleren? Los van het feit dat ik het ook niet zou willen vragen aan mijn vrijwilligers eigenlijk om hierop te controleren. Ja, meneer Van Tweel, uw leden, u hoort het probleem, u ziet het probleem zelf ook. Had u niet vooraf contacten moeten nemen en even uw standpunt moeten bepalen en neer moeten leggen? Of is dat gebeurd of niet? Ja, vanzelfsprekend. Wij zijn natuurlijk in continu contact met de Nederlandse overheid, met bestuurders, met politici. Dus we hebben ook vooraf heel duidelijk laten weten, gisteren nog in een brief aan het kabinet, toen leek het deze kant op te gaan, dat dat een onverstandige maatregel zou zijn, uit het oogpunt van praktische uitvoerbaarheid. Maar ook, wat ik eerder zei, een beetje meer de morele en de maatschappelijke kant. Zorg nou dat sport laagdrempelig en beschikbaar blijft voor iedereen. Want er is de beste garantie dat we ook in enige mate gezond en zeker op langere termijn door zo'n crisis heen komen. Ten meer omdat die bewijsvoering ontbreekt dat dit bijdraagt aan meer COVID-gevallen. Minder, dus, ja, meer of minder. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Er is geen wetenschappelijk beleid, dat bewijs voor, dat hoor ik u zeggen. Nee, dit is een politiek besluit. En we snappen natuurlijk ook dat er soms dit soort besluiten nodig zijn. En politieke besluiten een afweging kunnen zijn. Maar hier moet je toch ook even goed kijken naar de feitelijke onderbouwing. En ook naar de praktische uitvoering. Dus we hopen dat ook morgen de Tweede Kamer toch ook bij het kabinet zal aandringen op maatregelen die ook uitvoerbaar zijn. Voor zover je maatregelen nodig hebt. Want daarvan, daar zijn gereden twijfels aan. Ja, meneer Van Ginkel en ook meneer Mooij, er werd wel gezegd in de persconferentie, ja, we moeten het gewoon met z'n allen doen. Je kan niet steeds die uitzonderingen blijven maken. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei andere sectoren waar dit ook gaat gelden. Waarom vindt u, dan ga ik toch even naar meneer Van Ginkel, dit dan toch zo anders? Waarom vindt u dat u wel die uitzondering moet zijn? Is dat puur van het feit van, ja, sporten is gezond? Dat niet alleen. Het is ook de praktische uitvoerbaar. Voor ons is het gewoon praktisch niet haalbaar. Nee. En dat laatste is wel heel ingewikkeld. Hè? Dus wat meneer Rutte ook zei, de handhaving ligt bij het gezag, maar de controle ligt bij ons. En wij kunnen dit gewoon niet controleren. Nee. Weet u trouwens ook, binnen zo'n vereniging, weet u ook van elkaar van die is wel gevaccineerd of die is niet gevaccineerd, meneer Mooij? Nee, en eerlijk gezegd wil ik dat ook helemaal niet weten. Hè? Dit is natuurlijk een issue dat in de hele maatschappij voor tweespalten zorgt. En ik wil eigenlijk proberen om dat buiten onze vereniging te houden. Hè? Ik hoef niet te weten wie er een prik heeft gehad of niet. Wij houden ons natuurlijk aan de basisregels. Hè? Dus dat wil zeggen, heb je klachten, dan blijf je thuis. We hebben ook vorig jaar in de topcompetitie al onze spelers wekelijks 2 keer getest. Ook met hulp vanuit onze sportbond. Dus ik vind ook dat niet aan mij om daar wetenschap van te hebben of mensen zijn geprikt, ja of nee. Maar dat komt u straks wel te weten dus, want dan is die pas gewoon geldig. Ja, nou ja, dat hoeft natuurlijk niet, want je kunt ervoor kiezen om jezelf te testen. Hè? Maar dat betekent dus dat degenen die niet gevaccineerd zijn, zullen zich ook voor elke training en voor elke wedstrijd moeten laten testen bij de GGD, in de hoop dat ze dan tijdig de uitslag krijgen en dergelijke. Ik voorzie daar ook inderdaad best wel grote problemen mee. En eerlijk gezegd moeten wij dat ook allemaal nog gaan bespreken intern. Hoe we hiermee om moeten gaan. Ik had me ook kunnen voorstellen dat we ook bijvoorbeeld met afstand of met mondkapjes en dergelijke hadden kunnen werken. Ja, dat geldt er ook nog eens bij. Nee, als je corona gecheckt bent, hoef je binnen vervolgens geen mondkapje op. Hè? Dat, nee, dat is maar de afstand wel. Ja. Maar meneer Van der Tweel, NOC-NSF, de sportkoepel. Eén ding is nog niet helemaal duidelijk. 18 plus en het publiek en de sporters moeten dan een coronapas laten zien. Maar onder de 18, als je kind in de onder 8 zit of in de onder 9 zit en die moet een uitwedstrijd spelen, mag iedereen dan bij elkaar in de auto kruipen en mag dan het publiek gewoon langs de lijn zonder coronapas bij de tegenstander langs het veld staan? Nou, er zijn een paar van dit soort vragen die ik ook nog heb. Maar wat heel helder is, kijk, het lijkt op zich voor de jeugd mee te vallen. Als je bedenkt dat onder de 18 die test niet verplicht is. Hè, dat je een hele hoop operationeel gedoe dan niet hebt. Maar we hebben natuurlijk te maken met trainers, coaches, scheidsrechters, vrijwilligers. Ouders die hun kinderen naar een sportpark gaan brengen. Ja, hier krijg je allemaal van dit soort vraagstukken op je af. Ja. Dus het lijkt misschien wat mooier dan het is. Maar ook die problemen gaan zich ook in die groep voordoen. Ja. Zou het kunnen zijn dat u als NOC-NSF een club adviseert, omdat het zo moeilijk te organiseren is, van nou, weet je, stop er maar gewoon mee. Sport dan maar gewoon niet. Want het kan gewoon niet. Ik denk dat sportclubs en sportbonden die verantwoordelijkheid zelf hebben om te bepalen wat ze wel en niet verantwoord achter. Dus ik vind ook dat dat een groot goed is in de manier waarop wij verenigingen in Nederland hebben. Maar wij kunnen natuurlijk wel adviseren en we zullen helpen. Maar we zullen voornamelijk morgen ook bij de politiek aandringen. Van, zorg nou ervoor dat dit soort dingen gewoon maak sport laagdrempelig toegankelijk. Want er is geen probleem in de sport. Mm. En pas op met iets over de sport uitstorten, wat praktisch gezien bijna niet uitvoerbaar is. Mm. Bij enkele grote verenigingen wordt het misschien wat gemakkelijker. Die wat kapitaalkrachtiger zijn, meer mensen hebben. Maar dan nog, op het gemiddelde voetbalveld in Nederland is 7 dagen per week reuring. Hoe wil je daar dat gaan organiseren? Dat blijft toch gewoon een issue. Plus dat, en Rutte zei het eigenlijk ook wel heel knap, hè? En Rutte en de jongen, kijk, wat is nou de oplossing? Vaccineren, mondkapjes, afstand houden, thuiswerken. Niet naar die evenementen waar je hutje-mutje met elkaar staat binnen, weet je, dus, en testen. Dat is wat ons uit die crisis gaat helpen. En niet het belemmeren van de sport. Ik ben daar echt benauwd voor dat dat negatieve effecten gaat hebben, zeker op de langere termijn, voor vitaliteit van de Nederlander. Meneer Mooi, even naar u nog. Het kabinet geeft per direct dus ook dat dringende advies om die 1,5 meter te handhaven. Gaan jullie wat doen met dat advies? Nou, zoals ik ernaar heb geluisterd, geldt de 1,5 meter niet daar waar je je coronatoegangsbewijs hebt laten zien. Dus voor onze toeschouwers in de hal zou dat mijns inziens geen regel zijn. Ik weet niet of het ook voor de horeca, dus onze sportkantine, of het daar ook voor geldt. Kijk, die 1,5 meter maatregel zijn we natuurlijk heel lang gewend geweest. En uitzonderingen daar gelaten is het ons best wel goed gelukt. Niet eens met toezicht, maar gewoon als burger. Zoals je bij de supermarkt afstand houdt of op het perron. Doe je dat ook gewoon in de sportkantine. Hè? En daar ben ik niet zo beducht voor. Hoewel, dat zal elke sportliefhebber weten. Op een zaterdagmiddag in een kantine na een wedstrijd zal het alsnog een uitdaging zijn. Ja. Maar dit vindt u nogmaals, niet het grootste probleem? Nou ja, zoals ik het heb beluisterd, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb onthouden. Daar waar je gecheckt bent op toegang, op je groene scherm, hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Dus dat geldt volgens mij niet voor sportkantines. Nee. Ja, het is toch grappig. Ik zit nu ook even te kijken naar bij ons naar de regie. Maar ik dacht dat het dus, en ik zit ook even naar Robert te kijken. Ik dacht dat die 1,5 meter toch gewoon voor iedereen ten allen tijden wordt aangeraden. Ja, als advies. Het is een advies, hè? Ja, advies. Ja, zo heb ik het ook genoteerd. Ja. Het is wel wat anders dan een maatregel natuurlijk. Een dringend advies. Ja, dringend advies. Hoe dan ook, nog goed, veel vragen. Yes. Ja. Ja, zeker. En NOC-NSF aan u om daar morgen uitsluitsel over te vragen aan het kabinet in ieder geval. In de hoop dat het duidelijk wordt voor alle leden. Dank u wel dat we u zo snel om een reactie mochten vragen. Niels Mooi van PKC, Nico van Ginkel van de voetbalvereniging Kampong en Mark van den Twel van NOC-NSF. Goed, we gaan eens even kijken hoe het met de 1,5 meter regel zit in de Champions League. Denk dat ik het wel kan invullen. Frank Wielaert, goedenavond. Mooie duels. 2 zijn er inmiddels afgelopen, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Er zijn er inderdaad 2 afgelopen. En met goede resultaten als het gaat om de Nederlanders die daarbij betrokken waren in Pool G. Wolfsburg tegen Red Bull Salzburg. FC Salzburg heten ze natuurlijk in de Champions League. Want dan mag je geen reclame maken. Salzburg had zich kunnen plaatsen als ze hadden gewonnen. Maar dat is dus niet gebeurd. Wolfsburg heeft gewonnen met 2-1. Weghorst heeft een uur gespeeld. Begon in de basis. Scoorde niet. Kreeg wel een gele kaart. Weber scoorde nog voor Salzburg uit een vrije trap. Maar het werd dus uiteindelijk 2-1 door een goal na een uur van de Nemecha. 2-1 dus voor Wolfsburg. Dat weer helemaal meedoet voor plaatsing voor de knock-out fase. En nog een wedstrijd. Malmö tegen Chelsea. Het Malmö van Jondal Thomasson. Nog geen goal gemaakt, geen punt gepakt. En ook tegen Chelsea is dat niet gelukt. Want Chelsea won met 1-0. Ziyech in de basis. En hij scoorde na 56 minuten de 1-0. De winnende treffer dus. En een kwartier voor tijd mocht hij er af bij deze wedstrijd. Dus flink wat Champions League minuten in zijn benen. En 3 punten gepakt. Kortom, Chelsea doet ook nog helemaal mee. Zeker als Juventus vandaag weet te winnen van Zenit. Dan zijn die vastgeplaatst en heeft Chelsea een hele grote stap naar de knock-outfase gemaakt. Ja, ja. Nou, zometeen kort na 9:00 gaan we even vooruitkijken naar Dortmund tegen Ajax. Dat doen we met Joep Schreuder, die vandaag bij de persconferentie aanwezig was. In ieder geval of na 9:00 of ergens in de komende avond gaan we het daar in ieder geval ook nog even over hebben. Maar jij concentreert je dan vooral natuurlijk zometeen op al die 9:00 wedstrijden. Zijn er dan nog pools bij die extra interessant zijn, ook vanuit Nederlands perspectief? Die zijn er. Natuurlijk kijk je mee bij Barcelona. Want daar doet Frenkie de Jong mee. En Depay doet mee. Starten allebei in de basis. Uit tegen Dynamo Kiev. En natuurlijk de hele situatie bij Barcelona is interessant. Want misschien gaan ze zich wel helemaal niet plaatsen voor de knock-outfase. Thuis maar met 1-0 gewonnen door een goal van Piqué van Dynamo Kiev. En nu de return. Dat wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Geen Braithwaite, geen Piqué. Die scoorde in die heenwedstrijd. Geen Sergi, geen Pedri. Ja, dat zijn toch allemaal aderlatingen. Geen Koeman ook natuurlijk. Dus dat is een interessante wedstrijd. Atalanta tegen Manchester United. Koopmijners in de basis. De Roon natuurlijk in de basis. En bij Manchester United, ja, daar zit onze Nederlandse troef als gebruikelijk helemaal achteraan op de bank. De tegenwedstrijd Villarreal tegen Young Boys is Guzubjuk, de scheidsrechter. En de VAR is Jochem Kamphuis. En bij Villarreal staat Danjuma in de basis natuurlijk. Hij moet de doelpunten gaan maken voor Villarreal tegen Young Boys. En Villarreal kan zich ook nog, net als Atalanta en net als Manchester United, en trouwens Young Boys, dat is een hele spannende pool, pool F, die kunnen zich allemaal nog gaan plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Nou, wordt in ieder geval spannend. Zometeen hou je ons op de hoogte. Na 9:00 wordt dat, Frank Wielaert. En ook na 9:00 veel ABBA. Ja, want niemand minder dan Antje Montero is hier, die natuurlijk ook in de musical speelde. Mamma Mia. Jazeker. En een deel van de ABBA Fever Band. Nou ja, in ieder geval gaan we een quiz spelen. We gaan muziek horen voor de ABBA-fans. Ja, wij moeten raden. Onder ons is het introotje raden zo meteen na 9:00. Ja. Dus wat ons betreft graag tot zo. En zo meteen na 10:00 wijs ik u erop dat Diederik Gommers hier langskomt. U bent uitgenodigd. Tot zo. Pennen in de aanslag. NTO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Olé, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken?

Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. Ja, een hele goedenavond. We gaan het eens even over ABBA hebben. Misschien wel de meest succesvolle muziekband uit de geschiedenis. En eind deze week komen ze met een nieuw album. Ja, de grote vraag is, wat maakt die muziek nou zo goed? We gaan het daarover hebben met Antje Montero, die hier in de studio is. Die we kennen van Mamma Mia, de musical natuurlijk. En aan de ABBA Fever Band. En Terrence Agar is de gast. Hij won zilver met het estafette-team in Tokio. En wil de sport op zijn Curaçao naar een hoger niveau brengen. En we volgen natuurlijk de wedstrijden in de Champions League met ook Nederlandse voetballers in actie. Maar eerst, morgen dan gaat Ajax op bezoek bij Borussia Dortmund. Het vorige Champions League-duel tegen de Duitsers werd overtuigend gewonnen met 4-0 door de Amsterdammers. En daarom heeft Dortmund-trainer Marco Rose met veel aandacht naar Heracles Almelo gekeken en naar Frank Wormuth geluisterd. Ja, we tauschen ons immer mal ganz gerne über bestimmte Dinge aus. Und ich schätze natürlich die Meinung von Frank sehr, bin bei ihm ausgebildet worden, eine gute Zeit gehabt und Almelo hat es ja nicht so schlecht gemacht. Ja, Joep Schreuder, goedenavond. Je was bij de persconferentie. Ja, wat heeft Roos allemaal van die 0-0 van Heracles tegen Ajax opgestoken? Nou, het is inderdaad zo trouwens dat die Wormuth van Heracles is een leraar geweest van deze Dortmund-trainer bij de sportfachschule in Keulen. En die hebben dan ook de hele tijd contact. En wat hij ervan op heeft gestoken is dat, nou ja, ze hebben van alles opgestoken natuurlijk. Want vergeleken met 2 weken geleden zal Dortmund nu, de nummer 2 van de Bundesliga, toch veel minder ruimte aan Ajax geven als 2 weken terug. En Heracles heeft dat natuurlijk goed gedaan. Het ging ook over schmoetsig zijn, hè? Vies durven spelen, overtrainingen durven te maken, temporiseren. 2 weken terug, ja, liet Dortmund zich natuurlijk ook wel een beetje makkelijk naar de slagbank leiden. Dat zal morgen in een vol stadion hier in Dortmund heel anders zijn. Goed, dat zien we dus. Morgen, andere tactiek dus. Verwacht jij, door de 4-0-nederlaag moet Dortmund uit het bekende andere vaatje gaan tappen. Maar Ryan Gravenberch weet nog niet of het een heel andere wedstrijd gaat worden. Ja, ik denk dat Dortmund toch wel... Wel een beetje eager is, denk ik. Dus ik denk wel, ja, het zou misschien wel een andere wedstrijd kunnen worden. Ja, en de trainer Erik ten Hag is daar heel duidelijk over. Ja, hè, want dit zijn ze natuurlijk niet. En natuurlijk, hè, als we hebben goed gespeeld. En hun zijn ook een hele goede ploeg. En ja, dan is het niet fijn om met 4-0 te verliezen. Dus dan kun je een reactie verwachten. En dan moeten wij voorbereid zijn. Heb je enig idee wat voor reactie? Ja, het is gewoon een ontzettend goede ploeg. Goede voetballers, goede ploeg. En dan weet je wat staat te gebeuren. Maar ja, dat is het mooie van voetbal. Dat is, je moet zorgen dat je de regie krijgt. Nou, en daar moeten we een manier voor zien te vinden om dat te doen. Ja, en dan is de vraag of jij al weet hoe die regie eruit gaat zien. Ik denk in dezelfde 11 als 2 weken geleden of als de afgelopen weken. Dus Berghuis op 10, hè, Klaas op de bank. Iedereen is fit. Iedereen wil erbij horen. Dus ik denk wat dat betreft dat er weinig verrassend is. En dat Ajax dus inderdaad de bal wil hebben. Mm. En dat Dortmund ervoor gaat zorgen dat niet te veel gebeurt. Ja, het klinkt allemaal wat eenvoudig. Morgen 60.000 mensen hier in Dortmund. En er wordt wel wat van verwacht. Aan de andere kant is Ajax op dit moment zo goed in Europa. Dat er zoveel respect is. Dat het morgen toch aan de andere kant Robert, ook niet weer verwonderlijk zou zijn. Ja. Dat er weer een 0-2 zou worden gehaald. Of een 0-3. Of in ieder geval een overwinning. Wat zou betekenen dat Ajax zich dan al heeft geplaatst bij de laatste 16. De beste van Europa. Als het inderdaad morgen wint. Heeft het ook het prijsgeld al binnen. Mag je, let op. Van 65 miljoen euro al binnen. Goeie, wat een bedragen. Haaland is er trouwens niet bij, begrepen. Klopt dat morgen bij Dortmund? Nee, die is er niet bij. En nog een andere jongen, maar die kon er niet zoveel van, eerlijk gezegd, Amerikaan. Maar Haaland is natuurlijk ook een gemis. Er is wel een nieuwe andere spits, snel. Ze zijn in de omschakeling. Morgen heeft Den Haag met Ajax weer 60-70% balbezit. De vraag is of het dan ook in staat is om, net als in Amsterdam, weer efficiënt en doeltreffend te zijn. Goed, Joep, dankjewel voor nu. Morgen natuurlijk live te horen hier op NPO Radio 1 langs de lijn omstreken. Borussia Dortmund Ajax. Het is een mooie week voor de ABBA-fans. Eind deze week komt de Zweedse popgroep voor het eerst in 40 jaar weer met een nieuw album. Nou, dat feestje, dat vieren wij ook maar al te graag hier in de studio met zangeres Antje Montero en een deel van de ABBA Fever Band, namelijk pianist Willem de Beer en drummer Ronald Hendricks. Hartelijk welkom. Dank u wel. Jullie zijn misschien wel de allergrootste ABBA-fans ter Nederland, zou ik willen zeggen. Klopt dat? Wow. Ja, wow. Ja. Nou ja. Ja, zeg gewoon ja. Ja, Antje sowieso, toch? Ja, ja. Ja, ik weet niet of ik de allergrootste ben, maar ik ben zeker een grote fan. Maar was je voor de musical een fan? Ja, ik wilde de rol spelen, omdat ik een fan ben van de ABBA-muziek. In Mamma Mia? In Mamma Mia, ja. En hoe ontstond dat bij jou dan? Nou, ik moet zeggen, mijn zus is 4 jaar oud, die is helaas overleden, maar die was 4 jaar ouder dan ik. Dus die was meer, die had haar haar ook helemaal geknipt als Anjeta. En door haar eigenlijk ben ik wel aangestoken. Dus als je zus, oudere zus, constant die muziek draait, dan krijg je dat wel mee. En ja, dat werd gewoon heel veel gedraaid. En ik heb het eigenlijk ook weer overgebracht op mijn dochter. Ja, die zingt natuurlijk ook alle muziek van ABBA mee. Altijd al, ook voor Mamma Mia, die musical. Ja. Ook voordat dus, het echt weer populair werd. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar Terrence Eckhart, goedenavond overigens. Zometeen gaan we met jou praten ook over je carrière, over de zilveren medaille. Op de Spelen met de 4x400. Goed dat je er bent. Noem één hit van ABBA. Mamma Mia. Ja! Heel goed. Heel slim. Ja. Jij gaat door voor de koelkast. Ja, heel goed. Ik stel voor, we hebben hier een belletje staan. Wij moeten een quiz gaan spelen. Ik weet niet, doe je mee, Terrence? Oh. Gewoon een paar introotjes. En ik ben heel slecht in quizzen, jongens. Hoe mag ik overslaan? Je hebt ze gezongen, dus jij kent ze toch wel. Mag ik toch hopen? Wij hebben een belletje, maar Terrence, je mag gewoon roepen, als je het weet. Ja, dat is goed. Want de band gaat dus spelen, fragmentje. Ja, het begin is simpel. En wie het weet, mag slaan, roepen of gillen. Oké. Antje, jij mag eigenlijk niet meedoen. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat je niet meedoen. Waterloo? Nee. Ja. Nee. Niet Waterloo? Nee. Dancing Queen. Ja. Weet je hoe ik hem herkende aan het pianootje in het begin? Ja, precies. Ja. Toch zet je wel even verkeerd. Ja, ik heb gewoon. Ja, maar die titels haalde je gewoon door elkaar. Dat was het. Ja, dan gaat je hersenen gaan hele gekke dingen doen. Oké, nummer 2. Nummer 2, oké. Ja. Waterloo. Ik heb gebeld. Ik vind dat jullie wel heel veel tijd nodig hadden, jongens. Het is een schande. Terrence was trouwens een fractie eerder. Ik hoorde dat je het zei. Ja, ik wou het zeggen, maar de microfoon was dicht. Mijn microfoon was dicht. Ja, snap ik. Oké, laatste. Laatste? Ja. Ja, dan proberen we echt heel snel te doen. Zeg anders eerst even tegen elkaar wat je gaat spelen. Ja, moeten wij niet kijken. Het is wel een hele moeilijke. Het is wel een hele moeilijke. Voor de kenners. Ja. Oh. Nee, nee, deze laat ik voorbij gaan. Knowing me, knowing you. Ja. Goed zo. Knowing me, knowing you. Ja, jij vergeet op dat belletje te drukken. Oh, wat erg. Maar je bent wel goed, Robert. Nee. Ja, je bent niet goed in het drukken, maar wel in de nummer. We zijn trots op je. Ik kreeg het gewoon in mijn oor. Jongen, kun je nagaan zonder zang of wat dan ook erbij toch de intro's herkennen. Maar het maakt het wel moeilijker. Ja, het maakt het wel moeilijker, maar zo herkenbaar zijn de liedjes dus. Ja, nee, is ook zo. En het is heel erg moeilijk om te spelen. Daar gaan we zo meteen mogen jullie uitleggen waarom het is. En het is best wel moeilijk ook om te zingen. En dan kom jij weer om de hoek. Ja, nee, maar goed. Terrence, ben je al bekomen van die zilveren medaille met het Nederlands estafette team? De 4x400? Ja, nu wel, ja. Ja, echt waar? Ja, ik heb het wel verwerkt, ja. Ja. Je hebt het moeten verwerken zelf. Ja. Ja, voor mij, dat sowieso de eerste paar weken was het nog even zoiets van, hè? Heb ik nog echt zilver gewonnen? Of is dit toch een droom? Of ja, het moest toch even inzinken. Samen met Ramsey Angela, hè, en Lee Marvin Bonifacia. En Tony van Diepen. Tony van Diepen was er ook bij. Ja. Maar ik voel echt een soort fangevoel. Ik heb jou op tv dat zien doen en nu zit jij hier. Dat heb ik niet zo snel, maar ik was echt zo onder de indruk van hoe die race ging. Ja. Heb je gemerkt dat je fans kreeg? Heb je fanmail gehad bijvoorbeeld? Ja, ja, ik heb echt heel veel fanmails gehad voor de post. Ja, zo heel Europa die sturen foto's en dan krijg ik handtekening met een tekstje erbij. Ja, heel leuk. En sowieso in Nederland werd ik ineens ook herkend op straat. En op Curaçao. Hoe was het op Curaçao? Ja, was gek, gekhuis. Je komt net terug, hè? Ja, ja, ik kwam weer terug. Maar op Curaçao was echt heel leuk. En hoe ging dat? Je kwam daar aan en toen? Nou, een hele hulde ging op Curaçao. Op het vliegveld was er, lawaai en druk. Drumband en alles gedanst en gefeest. En daarna in één keer door naar voor de hulde ging. Ja, het was echt continu, zeg maar, een week lang, bijna 2 weken lang. Alleen maar van allerlei plekken die we gingen. TV-shows, radio's, overal. Ja, dat is echt je thuis, hè, Curaçao? Hè? Ja, ja, echt mijn huis, ja. Ben je Antilliaan of Curaçaonaar? Ik ben Curaçaonaar. Ja? Ja? Ja. Want? Ja, ik voel dat ik echt van dat eiland Curaçao ben. En Antilliaan omschrijft meer Bonaireanen, Sint Maarten. Mm-hmm. En ik voel me toch. Ja, de bovenwindse eilanden. Dus ja, ik voel me toch wel Curaçaonaar. Maar wanneer ben jij dan, want je bent op Papendal op een gegeven moment gaan trainen natuurlijk. Ja. Wanneer was dat in je leven? Hoe lang heb jij op Curaçao gewoond? Nou, ja, ik heb tot mijn 24ste op Curaçao gewoond. Ja. En dan zeg maar voor nog 2-3 jaar een beetje half-half Curaçao Nederland. En dan echt volgens mij vanaf 2018 zou ik zeggen, of 17, echt fulltime op Papendal. Ja. Maar dan moet je daar ook wonen. Ja, ja, ja, en ik woon ook daar. Fulltime als een van de weinigen, denk ik, want de meesten gingen gewoon het weekend naar huis of zo. Ja, klopt. Ja, ja. Maar hoe was dat dan voor jou? Ja, voor mij, ik was meer, kijk, ik kwam met een doel. En ik wist, dit is wat het zo moet gebeuren. Dus ik was al op voorbereid. En ja. Maar was het doel echt een Olympische medaille? Ja, ja, ja, echt. Vanaf kleins af zei vanaf kleins af aan, zelfs? Ja, ja, vanaf kleins af zei ik wil een Olympische medaille. Het was wel goud, maar dat komt nog. Kijk, that's the spirit. En dacht je toen ook dat ga ik doen met een paar andere mannen? Of wilde je individueel goud? Ja, ik zou wel individueel. Dus je moet echt nog even door. Ja, dat moet nog even door, ja. Voor Parijs. Wie zag je goud winnen en dacht je, dat wil ik ook? Michael Johnson. Ah. Ja, ja, ik zit nog steeds voor, want ik stond voor de tv en ik zat te kijken. Dat was in 96, Atlanta. Binnen van jouw afstand ook? Ja, de 400. Ik zag, toen had hij de dubbel gewonnen, de 200 en de 400. Uh-huh. En ik zei toen tegen mijn vader, papa, ik wil ook goud winnen, dat is Michael Johnson. Tuurlijk, jongen. Ja. Droom verder. Ja, precies. En nu is het zover. Ja, nu is het zover, bijna. Heeft hij het mee kunnen maken, die medaille? Mee? Heeft hij het mee kunnen maken, je medaille, dat je die medaille won? Ja, ja. Heeft hij het gezien? Ja, ja, ja. Ja, wat zou hij trots zijn geweest. Je moeder ook, heeft het ook nog meegemaakt. Die is helaas kort geleden overleden, maar die heeft het gelukkig nog wel meegekregen. Gelukkig meegekregen, het was heel trots. Familie, echt, iedereen gewoon was trots. Mijn vader, mijn broertje, iedereen. Ja. Dus ja, ik ben echt heel blij daarmee. Ja, dat snap ik. Wat zou het mooi zijn als er een Papendal op Curaçao was? Ja, ja, dat is echt een van mijn grootste wensen. Ja, een Papendal op Curaçao. Er zijn zoveel talenten op Curaçao. En die moeten echt ontwikkeld worden. Want hoe deed jij dat dan? Want je ging op je 24ste uiteindelijk naar Papendal hier. Maar tot je 24ste trainde je daar. Ja, klopt. Ja, ik heb tot daar getraind. Maar is toch iets heel goeds uitgekomen. Dus ik zou zeggen, gaat prima. Ja, maar kijk, op Curaçao heb ik het gevoel, ik denk dat het toch wel zo is. We hebben talenten, maar er kan niet echt heel veel met de talenten worden gedaan. Vanwege de faciliteiten die we daar hebben. Die zijn niet zoals op Papendal. En ik moet zeggen, ik ben veel meer en verder ontwikkeld op Papendal. Ik zou nooit zo ver komen als het niet op Papendal was geweest. Mm. En denk je ook dat als er een soort Papendal op Curaçao was geweest, dat je nu verder was geweest? Omdat je dan op jongere leeftijd... Ja, ik denk het wel, ja. Meer faciliteit had. Ja, ja, ik denk het wel. Meer faciliteiten, meer kansen. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat mist er dan nu op Curaçao? Kijk, we hebben een baan. Ja. Maar kijk, die topsportmentaliteit en de structuur daarvan, dat hebben wij nog niet op Curaçao. En als we dat kunnen kunnen zetten op Curaçao. Dus dat zou wel echt heel goed zijn. Oké, dus het zijn geen dingen, spullen. Het is een mentaliteit, een soort richting. Ja, de spullen ook, eigenlijk. Spullen ook. Kijk, we hebben een baan, maar bijvoorbeeld goede krachtruimtes, goede fysio's, doktoren, sport, voedings... specialist en zo. Maar dat kan jij toch doen als je gestopt bent eventueel? Dat je nu een plan maakt. Ja. Een beetje wegzetten en der. Ja, ik ben wel hier en daar bezig. Kijken hoe en wat voor een naam en carrière. Zou ik wel leuk vinden om dat te doen. Om dat op te pakken. Dus dat. Maar anders dan dat is het ook leuk dat... kijk, sport brengt mensen samen. En dat is ook gewoon goed voor de samenleving. Ja. Weet je? En... ik denk dat als wij sporters van Curaçao dan een oranje shirt aantrekken... dan is Nederland trots en Curaçao is trots. En dan win-win. Is een win-win situatie. Ja. Dus jij ziet het niet alleen als iets voor de topsporters... maar ook gewoon voor het feit dat gewoon als breedte sport... het goed zou zijn voor het eiland. Precies, ja, precies. Ja, en daarmee... Dat meer mensen gaan bewegen. Ja, en daarmee kan je de vruchten plukken... en die kunnen dan zich doorontwikkelen... en dan even later naar Nederland. Ja. 2021, topjaar. Alle verwachtingen werden overtroffen. We hebben er een kleine bloemlezing van gemaakt. Hij begint voor Nederland op dit slotonderdeel. De 4x400 meter. Zie van Assen op het rechte eind. En nu loopt ze weg. Ze loopt weg bij de tegenstand. Ze gaat goud halen. Zie van Assen gaat goud halen. Goud voor Nederland. Daar staat Terrence Aggard. En die krijgt het stokje nu. En Bonaventia die gaat daar zelfs tegen het kunststof. Zo kapot was hij. Femke Bol, blijf uitkomen. En knokken, je ritme houden, focus houden. Bonaventia had dat stokje doorgegeven aan Aggard. En Aggard die zo geweldige versnelling doormaakt. En dus van 6 naar 4 gaat hier Terrence Aggard. Ja, ze zien het zelf ook. De lach is er, want het is zilver en brons voor Nederland. Voor Vetter en Oosterwegels, maatjes van Papendal. Maatjes in de meerkamp. En ze laten hier iets heel bijzonders zien. Wat is dit? Een sensationele 4x400 tot dusver al. Hoe verdeelt Van Diepen zijn krachten? Nu uitkijken en ze gaat er langs. Ze gaat er langs, Sivan Hassan. En gaat dan voor goud. Sivan Hassan gaat weer voor goud. Angela, de borst naar voren. Ja, zilver voor Nederland. Oh, ik heb weer kippenvel. Heb jij dat dan helemaal niet? Ja, ik krijg het iedere keer als ik het dan nu hoor. Of zie. Ja, hè? Ja. Je ziet het voor je terwijl je het hoort. Ja. Ja, wat zie je dan als je hoort? Ik zie gewoon de hele race. Ik zie dat ik met Limavin daar stond. En dacht van, ja, het is gewoon onwerkelijk. Het gewoon op 3 stonden op dat moment. Ik dacht, ja, ik zei aan Lima van, ja, we gaan medaille halen. Maar hij zei, ja, nog rustig. Want ja, we hadden nog zoveel andere landen, sterke landen nog vlak achter ons aan. Maar Ramsey die maakt het gewoon af in een zilveren medaille. Dus dat is gewoon... Maar hoe ver stond je daar vandaan? Hoe ver stond je daar vandaan eigenlijk? Dat je de finish zag en dat je zag dat... Ja, ik stond ongeveer, zeg maar, 30 meter vanuit de finishlijn. En ik keek eigenlijk naar de score, naar de tv, naar de... ik keek niet eens meer naar de race. Dus ik zag Ramsey die wat zwaarder op tv, ja. Lekker, dus of je gewoon een toeschouwer was van je eigen... Ja, het is toch bizar. Want ik kon hem daar beter zien, want anders zag ik de race van voren. Ja. En daar op de televisie, op het scherm, zag ik dan van de zijkant. En dan moet je naar je maten rennen, en dat is dan 30 meter. Volgens mij heb je toen ook een wereldrecord op 30 meter gelopen, of niet? Ja. Kijk, normaal gesproken ben ik nou 400 helemaal kapot, helemaal verzuurd. Maar ja, ik had zoveel energie door blijdschap en zo. Ja. Ja, dus ja, erg fantastisch. Ik zie Antje ook gewoon helemaal stralen. Ja, is mooi. Ja, ja heel mooi. So, maar hoe erg was je aan deze medaille toe? Jij zelf, persoonlijk. Ja, bij mij is... Ik heb best wel een toffe verhaal hierachter. Ik heb heel veel meegemaakt. Beginnen met het ongeluk dat ik heb gehad in 2015... Ja, het ongeluk, hè? Met je teammaat in de auto. Ja, klopt. Dat ik mijn nekwerven gebroken. Dokter had gezegd, ja, het gaat om niks worden op topsportniveau dan. En ik heb mezelf echt terug moeten vechten. Maar dat bracht ook met zich mee blessures, onzekerheden. Dus in 2016, 2017, 2018. Daarna in 2019, had ik wat een slechte investering gedaan. Toen kwam ik ook in de financiële problemen. Toen hoorde ik dan ook van een verschrikkelijke ziekte van mijn moeder. Dat allemaal was gewoon echt gewoon te veel voor mij. En op een gegeven moment wou ik eigenlijk gewoon stoppen met atletiek. Ik dacht, ja, dit wordt te veel voor mij. Ik kan hem gewoon niet aan. En het was ook mijn familie die zei van, ja, weet je, probeer het toch wel tot aan Tokio. En dan, weet je, als je het hebt gedaan, als je het hebt gelukt, dan is het gelukt. Maar als het niet gelukt, dan je hebt er alles aan gedaan. En toen dacht ik van, oké, weet je, ik ga tot aan Tokio. En dan na Tokio zet ik een punt erachter. Maar nu dat zilveren medaille heeft alles veranderd. En dus ik ga naar Parijs. Dat is nu al besloten. Ja. Mooi man. Ja. Goed, het is 21:55. Je weet het, is Champions League avond. Even kijken bij Frank Wieler, want er zijn alweer wedstrijden 25 minuten onderweg. Al doelpunten gezien? Ja, zeker een paar. Ik was trouwens die dag in Tokio in het stadion dat allemaal gebeurde. Oh, nee. Alleen het verhaal zorgt weer voor kippenvel. Om dat allemaal weer mee te krijgen. Echt ongelofelijke dag. Een van de mooiste sportdagen waar ik live bij was. Ooit in mijn werkzame leven. Je hebt heel veel dagen meegemaakt. Heel veel dagen inderdaad, ja. Nou, doelpunten in de Champions League. Want daar waren we voor gekomen. 1 afgekeurde gezien van Benfica tegen Bayern. Heel veel kansen. 1 afgekeurde goal. Buitenspel na een hoekschop. Atalanta heeft gescoord tegen Manchester United. McTominay schoot eerst op de paal. Daarna Ilicic op aangeven van Zapata. 1-0 na 12 minuten. Fout van De Gea. Die dook over de bal heen. Had hem eigenlijk moeten hebben. Sevilla staat 1-0 voor tegen Lille. Ook Campos uit een rebound na een kwartier. En Juventus, dat staat ook voor. Met De Ligt in de basis. Zenit is de tegenstander. Na 11 minuten Dybala uit een hoekschop raakgeschoten. Hij had toen al een keer op de paal geschoten. Ook kortom, het regent weer kansen. En 3 doelpunten van 6 wedstrijden in de eerste kleine 25 minuten van deze Champions League avond. Dus best goed. Best goed. Nou, inderdaad, is heel goed. Wij zijn bezig te praten met Terrence Agar over die prachtige zilveren medaille in Tokio. Wat heel erg opvalt is de aan die huidige atletiek generatie is een soort van positieve sfeer die wordt uitgestraald. Ja. Jij zegt al ja, moet je nagaan. Dan gaan we zo nog even over verder praten, want jij weet er alles van. Ook in die 4x400 ploeg. We gaan heel even luisteren. Hi Terrence, dit is Tony. Wij kennen elkaar natuurlijk van de eerste keer dat we de 4x4 samen liepen in Heraklion. Daar nam je samen met Lee Marvin en Björn, namen jullie mij onder jullie hoede. Daarna heb je natuurlijk vele tegenslagen gehad, maar dan ben je als een echte strijder bovenop gekomen. Terrence, het is je boy Lee Marvin. Voor mij het was een eer om met jou op de Olympische Spelen te staan. En die zilveren plak te halen, man. Laten we gewoon verder naar Parijs. Zet hem op. Yo Terrence, hoeveel zin heb jij in succes? Want dat is iets wat jij opnieuw volgend jaar gaat halen natuurlijk. En ook met het team. Daar gaan we voor zorgen. Ik heb er zelf in ieder geval heel veel zin in. Ik heb ook super veel zin om weer leuke en gekke dingen met je mee te maken. Op en buiten de baan natuurlijk. En ik zie je morgen weer, man. Ik ben enorm trots op je. Maar ik vond het wel jammer dat je het dansje voor het eerst deed. En ook nog beter dan mij deed. Welk dansje? Ja. Terrence, vertel. Dit zijn allemaal natuurlijk boodschappen van jouw ploeggenoot. Ja, Bonifacia, Angela. Ja, dat dansen, dat is eigenlijk begonnen. Rams die begon met dat dansen. Dat was eigenlijk in het EK, indoor. Dat was toen in Toron. En een soort overwinningsdansje? Nee, het is juist om te beginnen, voor de wedstrijd. Om de spanning weg te laten. Als je te veel spanning hebt, dan ga je dansen. En dan word je even wat losjes en dan kan je beter focussen. En, ik was er toen niet bij. Ik was toen geblesseerd. Daarna in WK Relays was ik ook geblesseerd. Dus ik heb het niet gedaan. Pas op de Olympische Spelen heb ik het voor het eerst gedaan. Maar ze hebben dat dansje gedaan in maart. En toen waren we Europees kampioen geworden. Zeg ik. Toen zeiden we van oké, we gaan het weer doen. Op WK Relays, dat was in mei. Hebben we weer gewonnen. Dus oké. Dus toen dachten we oké, dan moeten we het ook doen op de Spelen. Dat dansje, dat gaat nu. Maar het blijft nu. Het blijft, maar het bleek dus al dat jij dat gewoon al heel snel lekker kon. Beter dan de rest eigenlijk. Ja, beter dan Tony in ieder geval misschien. Ja. Maar wat is dat? Toen ik het had over die hechtheid of die positieve sfeer van die groep. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Wat is er tussen jullie? Nou, dat dansje, dat is eigenlijk begonnen in de lockdown 2020 met de corona. Ja, we konden natuurlijk niks meer doen. Alles was gesloten. En omdat wij we zijn zo'n gesloten groep. gingen we dan, hadden we vaak gewoon van ons al get-together, gingen we barbecuen, samen eten en zo. En toen hadden we gewoon muziek. En ja, toen gingen we dansen. Ja, maar, ja en is dat ook, maar, want wat, waar ik dus benieuwd naar ben, is de hechtheid van jullie als groep. Nu heb je het over corona en we gingen samen andere dingen doen. Ja. Is het daardoor bijna nog hechter geworden? Ja, ik zou echt zeggen dat het daardoor hechtiger is geworden. En we zijn elkaar ook beter gaan leren kennen. Ook meer op elkaar gelet voor een betere toekomst in de atletiek. En Limavi en ik, wij zijn de, zeg maar de oudste van de groep. Dus wij moeten het goede voorbeeld geven. Dus daarvoor zijn we er ook. En het is een hele goede groep. We hebben een hele goede combinatie met de coaches ook. Bram en Laurent. En ja, het voelt gewoon goed. En wij wijzen elkaar ook op de fouten. Zeg maar, als iets niet goed gaat, zeggen we, hey, weet je, Limavin, doe dit. Of je hebt dat gedaan. Dus dat is goed, dat we elkaar scherp houden. Ja. Maar nu voel je wel de druk natuurlijk. Ja. Maar hij heeft nu een dansje. Maar bij het eerstvolgende toernooi, ik bedoel, zilver op de Olympische Spelen. Dan moet je toch druk ervaren. Vind je dat lekker ook, om die druk te voelen? Ik kan wel heel goed omgaan met druk, moet ik zeggen. Ja, ik presteer juist beter onder druk. Ja? Ja, als er geen druk is voor mij, dan presteer ik niet. Ja. Dus ik denk, dat is ook de reden waarom ik het dan ook zo goed heb gedaan op de Spelen. Dat op het allerhoogste niveau. Dan voel ik de enorme druk. En ik denk, dat heeft mij de kracht gegeven. Ja. Individueel ook? Individueel heb ik niet gestaan op de Spelen. Nee, weet ik. Maar ik bedoel, individueel ook, ja. Heeft je gemotiveerd nu om individueel nog harder te gaan? Ja, precies. Ja. Daar ga je echt voor. Ja, dat zeker. Yes, ja. Dat is natuurlijk nog wel halen. Dat staat nog op een lijstje. Ja. Ja. Antje, dans jij ook voor je moed? Nee, ik bubbel. Je bubbelt? Ja, maar dat is je drinkt de fles leeg? Nee, het is wel met een flesje. Maar er zit een buisje in en dan bubbel je. En dan komen je stemband een beetje los. Maar ik wil het dansje wel leren als het tot succes leidt natuurlijk. Ja, maar wat ik wel herken van zijn verhaal is dat ik heb het zelf ook wel dat ik onder druk het best presteer. Ja. Dus dan is er wel enorme spanning. Ja. Maar op de een of andere manier krijg je toch een soort vleugels. Ook bij premières bijvoorbeeld, ook doodeng. Want dat ene moment, en ja, je stembanden zijn ook gewoon spieren. Zoals gewoon de spieren ook in je benen natuurlijk. Maar dan zit het in je keel. Kan ook even net anders gaan. Maar dat herken ik wel. Ik heb net Jeroen van Kansen zien bubbelen als nieuwslezer. Die heeft net zo'n bubbel. Oh ja, nou, dat is dus je weet wat ik bedoel. En was je nou, gaat je een trein. Gaat hij naar Radio 1. Voel je druk? Ik voel enorme druk, ik ga niet dansen, dat niet. Vanaf zaterdag moeten mensen op meer plekken hun QR-code laten zien om ergens naar binnen te kunnen. Onder meer bij buitenterrassen van cafés en kermissen en braderieën, zei premier Rutte tijdens een persconferentie. De maatregel gaat ook gelden voor onder meer amateursporten, koren en toneelverenigingen. Verder gaat op veel plekken een mondkapjesplicht gelden. Die moeten gedragen worden in alle voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels en treinstations. Het mondkapje keert ook weer terug bij de contactberoepen, zoals kappers. Het demissionaire kabinet wil het voor werkgevers mogelijk maken om een coronatoegangsbewijs te vragen aan werknemers. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat dat ook mogelijk moet worden in de zorg. Omdat de regelen wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat binnenkort naar de Kamer gaat. De Tweede Kamer wil uitleg van het demissionaire kabinet over het steeds uitlekken van de coronamaatregelen voor de persconferenties. PVV-leider Wilders noemde het schandalig dat de Kamer zo ongeveer als laatste in Nederland wordt geïnformeerd. En er wil nog voor het coronadebat van morgen een brief van demissionair premier Rutte. En ook morgen rijden er geen intercitytreinen tussen Utrecht en Arnhem. Ook rijden er geen sprinters tussen Ede-Wageningen en Barneveld Centrum en tussen Maarn en Rhenen. De stremming geldt van 7:00 a.m. tot 3:00 p.m. Door een gebrek aan verkeersleiders heeft spoorbeheer ProRail moeite de roosters gevuld te krijgen. Langs de lijn en omstreken. Ja, ik vond het heel mooi hoor, dat nieuws. Terrence Agger zit hier nog zilveren medaillewinnaar natuurlijk met het estafette team atleet. Jij blijft nog even lekker bij ons zitten, meeluisteren en hopelijk ook meepraten over ABBA. Want Antje Montero is hier van de weekenden van de musical, onder meer Mamma Mia. En daarmee ook tot ABBA-kenner is gebombardeerd. En er is ook en de ABBA Viva-band met pianist Willem de Beer en drummer Ronald Hendrik zijn nog hier. Ja, nou, we hadden het net al over het fanschap of zo. Hoe zeg ik dat netjes? Het fanschap van ABBA. Dat jullie zijn wel in ieder geval een fan. Even naar dat nieuwe album van ABBA. Is het nou eigenlijk ook nog een soort van spannend, Willem? Nou, er ligt wel aardig wat druk op als je als ABBA zoveel jaren, tientallen jaren later weer met een release komt. Nou moet ik zeggen dat ik Don't Shut Me Down al zo vaak heb gedraaid dat ze wat mij betreft zeker aan die verwachting hebben voldaan. Heb je hem al gespeeld ook? Ze zijn nu al geslaagd. We hebben hem al gerepeteerd, nog niet live gespeeld. Nee. Maar dat gaat hopelijk snel gebeuren. Ja. Nou, ik voel een uitdaging. Ja, en ik voel dat er iets gebeurd is in het matchcenter. Nou, nee, volgens mij hebben we... jij krijgt toch wat in je oor. Jij denkt, hey, ja? Matchcenter doelpunt. Nee, en volgens mij hebben we dat nummer van Don't Shut Me Down. Dit is het, toch? Ja. Ik kan meteen even inzoomen waarom het... Je zit er gelijk mee te wiegen. Het is een soort van... ja, dat is het ook. Je herkent... Antje, nou, we kunnen gelijk nu wel de diepte in. Wat is nou die ABBA-sound? Wat maakt dit naar ABBA? Ja, dat zijn de stemmen, sowieso, voor mij. Ik ben geen muzikant, maar ik luister natuurlijk naar stemmen. Dus stemgeluiden, twee stemmige, soms vier. De koortjes, de speciale koorpartijen. Het heeft toch wel echt een eigen sound. Hè, maar het lijkt wel alsof hun stemmen ook niet verouderd zijn. Of is hier heel veel aangesleuteld? Oh, je hoort het wel? Ja, dat hoor ik wel. Ja, dat hoor je bij dat andere nummer. Ja, dat andere nummer hoort beter. En dan vooral als je dat luistert en je zou even een ander nummer van vroeger opzetten. Ja, dan hoor je het verschil echt wel. Oh, oké. Zullen we even luisteren hoe ze het nummer hebben aangekondigd, ABBA zelf? It's a new tour. Haven't been out in 40 years. A new album. After 40 years, it is absolutely incredible. First it was just two songs. And then we said, well, maybe we should do, I don't know, a few others. What do you say, girls? And they say, yeah. Mm-hmm. Then I asked them, well, why don't we just do a whole album? Nu hoor ik trouwens wel heel veel verschil in de stemmen. Ik hoor gewoon hele oude mannen. Ja, maar dat zijn ze ook. Dus dat is ook normaal. Het zou heel eng zijn als ze klinken als 40 jaar geleden. Zie je toch? Zelf over ongeveer 25 of 30 jaar. Maar ik zit ook te denken, wat nou als Terrence dan over 40 jaar ook weer terugkomt? Ja, een zilveren medaille. Ja, over 30 jaar weer terugkomen. Zangers komen gewoon weer terug, hè? Ja, dat is redelijk spectaculair. Senioren spelen. Ja. Ja. Ja. Maar Willem, als ABBA-band, ABBA-fever-band, om dat dit dan te moeten spelen... Dat is ook opwinding, denk ik. Want je moet gelijk enorm gaan repeteren. Want de mensen verwachten bij de eerstvolgende optreden... dat je zo'n nummer speelt, denk ik. Daarom zijn we ook vrij snel, nadat ze uitkwamen... zijn we begonnen met repeteren. Zodat we er in ieder geval klaar voor zijn als we er moeten staan. Mm-hmm. En ik vind het hartstikke leuk. Want de twee nieuwe liedjes... I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down... die kunnen mij absoluut bekoren. Ja. Er is nog een derde liedje bijgekomen. Daar heb ik nog maar een paar keer naar geluisterd. Dat doet nog niet zoveel met me. Maar ze zeggen ook wel, it will grow on you. Ja. Hoe vaker je het luistert, hoe mooier het wordt. Is ook zo. Faith In You, daar hebben we ook een stukje van. Do I have it in me? I believe it is in there. I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Ronald, heb jij dit nummer al onder knie? Ik kan het alleen hier niet spelen, want zoveel heb ik niet bij me. Oh. Dit is nou een van de weinige ABBA-liedjes waar zo verschrikkelijk veel tom-toms in zitten. Echt waar. Ja. Maar Ronald, als we hem nou nog een keer starten, kan je hem dan wel meedrummen? Niet helemaal, maar... Maar wel die andere dan? Ik wil je niet voor de blok zetten, hoor. Oh jawel, maar ik wil deze ook wel meespelen. Ik kom alleen een stuk of vijf trommels. Dat is jammer. Dan gaan we die doen. Je moet Dat andere nummer, er is nog een nummer, hè, wat nu nieuw is. Just a Notion. Ja, die niet, wel de vorige. Daar kunnen we misschien nog wel iets leuks over vertellen. Welke bedoel je dan? Don't Shut Me Down? Ja, die. Wat wil je erover vertellen? Kan je sowieso een stukje spelen? Ja, dat kunnen wij een stukje, denk ik. Laten we even dat groove horen. In vergelijking met hoe heet hij nou? If It Wasn't For The Night. Dat ABBA doet ook leentjebuur bij zichzelf natuurlijk. Zoals veel producties dat wel hebben. Zullen we even laten horen? Jazeker. We beginnen even met If It Wasn't For The Night. Ja, is goed. En dan gaat het vooral eens om dit. En als je dit dan hoort, en we gaan... dat is dan iets langzamer Dancing tempo. Dancing Queen zat erin, volgens mij. Het zit hem vooral in dit. Dat zit dus ook in Don't Shut Me Down. Don't Shut Me Down hebben ze dat gewoon in de strijkers gestopt... en in een soort marimbaatje hebben ze gewoon hetzelfde motiefje... 40 jaar later hebben ze erin gestopt. En dat vind ik hartstikke leuk. En het doet het gewoon weer. En wat jij voelde als Dancing Queen, dat ligt aan mij. Dat komt omdat bij heel veel ABBA-liedjes gebruiken ze wat kenners weten of herkennen als four on the floor. Dus op elke tel in de maat een bassdrum. Dus een normale popritme, zeg maar, wat de Beatles speelden of wat de Rolling Stones spelen of Beat It, of Billie Jean van Michael Jackson is. Ja. Maar bij ABBA is het meestal dit. Elke keer die bassdrum op elke tel. Dat geeft het net weer even iets meer down. Is dat ook een geheim? Want Antje, de vraag die natuurlijk op tafel ligt is... hoe kan het dat ABBA zoveel hits heeft? Noem een hit en ABBA zit erachter. Ja, kijk, als wij dat zouden weten... zouden we morgen natuurlijk ook zoveel hits hebben. Precies, dan belden we morgen Antje en dan hadden wij ook een hit. Ik weet het niet. Ik kan het heel moeilijk... Ik heb natuurlijk gezongen en ik weet dat het... tot in een treuren met de muzikaal leider... de originele muzikaal leider van Mamma Mia... 20 jaar geleden, 20 jaar geleden geloof ik... toen het voor de eerst kwam... Het is qua zang. Ik denk dat het geheim is dat het zo makkelijk klinkt. Juist. En dat we het dus allemaal mee kunnen zingen en op mee kunnen dansen. Maar als je het gaat doen, is het helemaal niet zo makkelijk. Ik denk ook niet als band, maar zeker ook niet als zangeres. Dan denk je, waar loop je tegenaan dan? Nou, echt, de nootjes zijn echt wel bam, bam. Het gaat echt toet, toet, toet, toet. Terwijl ik altijd dacht, the winner takes it all. Ik zing het gewoon mee. Maar dat was niet goed. En het is hoog. Het is ook wel hoog. Maar goed, als dat op je stem zit, is dat nog niet zo. Waarom is het niet goed zoals je het net zong? Omdat ik dan niet de juiste nootjes pak, exact. Dus we kunnen het allemaal meezingen. Althans, maar dat deed niet... ik. Kijk, ik heb het nu zo in mijn systeem gekregen door 2 jaar. Kan je dan laten horen hoe het wel moet en hoe de meesten meezingen? Nee, want ik ben al kwijt hoe ik het dan deed natuurlijk. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik tijdens de repetitie... bij de auditie deed ik het nog op z'n antjes, laat ik het zo noemen. Nou, ik werd aangenomen. Maar bij de repetities werd dat er wel even uitgehakt. En dan moest ik me wel echt heel erg op die nootjes... en ik lees geen noten, dus dan moet ik luisteren. En dan toen hoorde je ook hoe een gelaagdheid er dus eigenlijk in zit. Ja, maar ik vind het... Weet je wat ik ook zo knap vind? En ik denk dat die jongens dat ook wel kunnen beamen. En dat vind ik ook zo goed gedaan, ook weer in die musical. Want die jongens van ABBA zijn zo slim. De musical speelt zich af met een dochter van mij, zeg maar. Dus dat is de jongere generatie. En de oudere generatie, dat ben ik. Dus je zag ook heel veel gezinnen natuurlijk in de zaal zitten. En daardoor is mijn generatie opgegroeid met ABBA. Maar die jonge generatie ook weer. Ja, dat vind ik gewoon geniaal. En ik ben een keer thuisgekomen na een voorstelling. En ik wilde slapen. En aan de overkant was een examenfeestje. En dat wist ik, want die buren hadden het aangegeven. En die muziek stond keihard. En ik hoorde alleen maar die jongeren. En ook echt veel jonge stemmen. SOS meezingen. Dat vond ik zo grappig. Dat ik dacht, wow, jongens en meisjes van 17, 18 jaar zingen dat lied dus op hun feestje. Maar er is toch ook er zijn toch ook danceversies van die nummers van hun uitgekomen? Dat gebeurt ook heel vaak. A-teens. Hoe heet dat? A-sterretje Teens. Okay. Dat was denk ik in 1999, 2000. Dat was een groepje met Zweedse jongeren. En die gingen dan met zo'n... Ja. Met zo'n housebeat eronder gingen zij die ABBA-liedjes opnieuw uitbrengen. En als ik iets mag toegeven, is dat waar ik bijvoorbeeld Gimme Gimme Gimme van ken. Ik ken oorspronkelijk van A-Teens, omdat ik zoveel naar TMF zat te kijken. Toen je het origineel hoorde, zei je, dat is het nummer van A-Teens. Dat hebben ze gecoverd. En toen was het origineel. En Madonna is natuurlijk die heeft een sample gepakt van Gimme Gimme ook toevallig. Bij Hang Up heet het liedje, geloof ik. Dat fluitje. En dat continu geloopt. Dus weer een keer ABBA. Ja. En zo blijven ze zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Zichzelf, maar ook het wordt nog steeds gedraaid. Het wordt steeds opnieuw uitgebracht in een ander jasje door andere artiesten. En mag dat allemaal? Mogen jullie bijvoorbeeld als tribute band die nieuwe nummers zomaar spelen? Ja, wij mogen ze absoluut spelen. Zolang volgens mij is het zo dat als een zaal gewoon de Buma Stembra afdraagt en zo, is dat prima. Ja. Het is alleen de naam gebruiken. Dus echt gewoon ABBA en ook echt het logo, dat is wel een ander dingetje. Daar zitten ze wel redelijk bovenop. Maar de ABBA Fever Band mag dan weer wel? Nee, vandaar dat er hier ook staat A-fever. Oh, E-fever. Ik maak daar dan zelf ABBA van. Ja, nee, nou, maar dat zo heten we oorspronkelijk ook, ABBA-fever. Maar gewoon publicitair en zo. Het logo mag er weer niet. Nee, dat marketing. Mag er niet. Nee. Ja. Wat merken jullie in de zaal eigenlijk? Hebben jullie ook, wat Antje zegt ook, hebben jullie een gemaleerd publiek? Ja. Jong en oud om elkaar? Ja, iedereen zingt gewoon mee? Ja, nou, afgelopen zaterdag speelden we toevallig op Tribute Land. Dat is een groot Tribute Band Festival in het Klokgebouw in Eindhoven. Wij waren daar afsluiter. En het gros van de bands die daar speelden was Pearl Jam, Metallica, AC/DC, allemaal te gek. Allemaal vaartrokken. En daarna komt ABBA. Ja, en dan zie je dus inderdaad gewoon 35.000. Was maar waar, 3500 man gewoon uit zijn plaat gaan. Maar ook gewoon al die rockers. Gewoon morspit, ja. Benen omhoog. Echt, ik heb het bewijs op video, als je het niet gelooft. Maar echt fantastisch. Het is echt... Ja. Ja, en van jong tot oud. Ik bedoel, echt ook kinderen van 12, ja, noem het maar op. Ze zingen het allemaal mee. Ja. Maar Terrence, op Curaçao is ABBA dus niet super populair. Gewoon de hele wereld populair, behalve... Ik denk de liedjes worden wel gespeeld, alleen weten we niet dat ABBA is. Nou, maar dat... Ja, je kende wel de liedjes, ja, toch? Ja, de liedjes ken ik wel. Ja. Nou ja, dat volgens mij is dat sowieso heel erg aan de orde, toch? Ja, tuurlijk. Dat dan een oude iemand zegt dan, ja, dat is ABBA. Welk lied zing je nou het liefst, Antje, zelf? Nou, ik heb gisteravond in Carré gestaan. Dat was echt super vet weer. Ja, dat is heel gaaf. En vooral na zo'n hele moeilijke, rare coronaperiode natuurlijk. Live met een band ook. En toen zong ik The Winner Takes It All. En dat is natuurlijk toch wel, jongens, ja... En als je dan ook, voordat ze begint, dus ik deed ook niks, ik deed alleen maar zo. En de hele zaal, I don't want to talk. Weet je, want iedereen kent dat begin ook. Dus ja, prachtig. Ken jij het ook, Terrence, als je dit hoort? Ja, dat denk ik, ja. Ja. Het is toch bekend. Ja, dat is toch wel voor mij een... Kan je niet nu een klein stukje zingen? God, ik was vannacht om 2 uur thuis. I don't want to talk about things we've gone through. Though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the goed, dat was een beetje geïmproviseerd. Oh my goodness. Ik heb niet gebubbeld van tevoren, dat was het. Nee, maar het is toch geweldig. Ik dacht, die dacht, komt dit uit? Nou, dat is even niet heel fraai. Maar goed, dat kan beter, maar even... Nee, maar echt mooi. Maar we hadden ook nog een andere versie daarvan. Even een stukje laten horen. Ik weet het niet. Ja. Oh, maar het mag niet. We gaan naar voetbal. Ik kan gewoon geen genoeg van krijgen. Oké, Frank Wielaert. In het Madcenter. Winner takes it all. Is het rust al of niet? Nee, het is nog geen rust. Maar er zijn wel weer een hele rits aan doelpunten gevallen. Om te beginnen even bij Bayern tegen Benfica. Ik had al gezegd, heel veel kansen. Uiteindelijk gingen er ook een paar in. Het begon in de 26e minuut. Lewandowski op aangeven van Coman. Natuurlijk, hij 1-0. Al 12 doelpunten in 10 competitiewedstrijden gemaakt, Lewandowski. En 6 doelpunten nu in de Champions League. 4 wedstrijden zijn we onderweg. 2-0 werd het na 32 minuten via Gnabry op aangeven van Lewandowski. Toen deed Benfica wat terug in de 38e minuut uit een hoekschop. Morato 2-1. En vlak voor rust, Lewandowski krijgt een penalty. Althans, Bayern krijgt een penalty. Lewandowski gaat erachter staan en hij mist. Dus daar is het nog wel spannend. Bayern tegen Benfica 2-1, dus vlak voor rust. Atalanta, Manchester United. Ik had de 1-0 al gemeld. In de extra tijd van de eerste helft. Een hele mooie aanval dwars door het midden. Een hakje van Fernandes op Ronaldo. 1-1 staat het daar nu in de rust. En bij Bayern is het inmiddels ook rust geworden. Juventus tegen Zenit dan. Die neem ik nog wel eventjes mee. Ik had de 1-0 van Dybala al gemeld. En na 26 minuten een hoekschop voor Zenit. En dan gaat de bal er via Bonucci in het eigen doel. Dus Juventus op 1-1 tegen Zenit. En bij Atalanta wordt nog steeds gevoetbald tegen Manchester United. Zitten ze diep in de blessuretijd. De enige wedstrijd waar nog niet gescoord is, is de wedstrijd van Barcelona uit bij Dynamo Kiev. Wel kansen gehad, Barcelona. Maar deze Champions League fase, in de groepsfase, pas 1 doelpunt weten te maken. En ook tegen Dynamo Kiev kostte het dus heel veel moeite. Hmm. hakje van Fernando. Maar... Wat zei je? Het hakje van? Ik dacht dat hij even zei een hakje van Fernando. Maar... dat is Fernando ook hier. Ja, iets te veel Alba in je hoofd inderdaad. Ja. Ronaldo. We zijn weer terug in het Alba Café, zou ik willen zeggen. Ja. Nou, want ik wilde net nog even die andere versie laten horen. Want dan gingen we even naar het matchcenter. En ik bedoelde deze versie. Wil je naakt? Zo, Antje, toen had je wel die bubbeling. Ja, toen had ik zeker gebubbeld. Dit maar ben was jij. Wel een uitdaging om elke avond live natuurlijk. Dat is ook een soort topsport. Als je niet goed voor je lijf zorgt, dan komt die niet. Dus dat moet je wel doen, echt. Wat een uithaal. Ging het wel eens mis? Bij mij niet, nee. Wow. Nooit misgegaan, echt niet? Nee, echt niet. Nee, dat kan niet. Dat mag niet. Nee, natuurlijk dat is een beetje wat je misschien wel herkent. Ja. Nee, dan moet ik wel voor zorgen dat is wel de uitdaging van de avond om zo'n ogen... Je weet dat iedereen in de zaal wacht op die uithaal. Dat is gewoon bekend van de show. En helaas zit je ook nog aan het eind van de hele show. Dus je hebt daarvoor, weet ik veel, 10 andere nummers gezongen. En je weet dat mensen op wachten. Maar het is zo'n mooi moment in de show dat zij dat zegt tegen die man... waar ze dus uiteindelijk dan wel mee gaat trouwen. Maar het is zo'n mooi moment... Ik zou gek worden als dat fout gaat, jongens. Dat mag gewoon niet. Nee. Even, we gaan heen en weer. Maar nu hebben we dus weer eventjes over natuurlijk de musical Mamma Mia. Ja, ja, ja. Ja. Ik vroeg me af, wanneer hebben jullie koorts gekregen van ABBA... om jullie band maar even op een andere manier te interpreteren? Ik persoonlijk bedoel? Ja, wanneer ging de afslag... Jij bent drummer van beroep, zeg ik er even nu bij. Ja. Wanneer ging het de ABBA-afslag op? Nou, de echte ABBA-afslag dat ik met deze band ging spelen... is een jaar of 5, 6 geleden gebeurd. Toen ik gevraagd werd om in de live band mee te komen spelen. Daarvoor was het eigenlijk een uit de hand gelopen tape-act... om het oneerbiedig te zeggen, maar het werd groter. En er kwam vraag naar een band... En ik had de banden had ik al een keer ingespeeld. En toen werd gevraagd, zou je dat ook live willen doen? Nou ja, uiteraard. Ja, nou ja, dat weten we nu. Willem, bij jou? Ik kwam erbij als een inval Benny in de lente van 2019. En toen heb ik wat invalklussen gedaan. En toen kwam die jongen corona. Waar je voor inviel, die zal er heel blij mee zijn. Ja, precies. Die is weg. Hij is gestopt. Is al gestopt. Die is gewoon... Ja. Kunnen jullie ons nog even meenemen? Want jullie hebben net al even een kort college gegeven over drums, effectjes, typische ABBA-dingetjes. Zijn we nog dingen vergeten? Ja, dat is... Laten we... Zullen we een chickatita even boven? Ja, zeker. We hadden het namelijk over wat Antje zei ook terecht, dat het allemaal zo makkelijk klinkt. En iedereen zingt het mee. Ik zei net al van 4 tellen in de maat, dat kent iedereen natuurlijk. Maar hier zo zit stiekem ergens dan... ineens 5 tellen in de maat. Niemand heeft het in de gaten. Iedereen zingt het vrolijk mee. Maar ondertussen gebeurt het wel. Het refrein eventjes. Ik heb hem nu expres heel erg benadrukt, dat ik hem even liet horen. Maar dat zijn van die kleine dingetjes, van die slimmigheidjes. Willem die zingt eigenlijk elke keer als Benny zijnde... Does your mother know? Daar zit ook een 2/4 maat in. Dat is niet heel ingewikkeld of zo. Het is geen hogere wiskunde gelukkig, want anders zou ik het ook niet kunnen. Maar het maakt het net wel eventjes spannend en apart, zeg maar. Zonder dat je er echt... zonder dat je het echt heel erg in de gaten hebt. Ja, dat je maar er nou ook even laten horen. Dat vind ik nou juist weer een nummer wat typisch niet ABBA is. Kan je niet zingen? Ik ben mijn stem verloren. Je stem normaal verloren, heb ik een veel hogere stem dan dit. Maar afgelopen weekend is mijn stem verdwenen. Dus Does Your Mother Know is het laatste wat ik nu zou zingen. Okay, ik wil hem ook niet van het blok zingen, hoor. Nee, maar dat vind ik heel veel mensen kennen dat nummer ook wel. Ja. Maar dat vind ik nou juist weer geen ABBA-nummer. Ze gingen een heel andere koers varen, had ik de indruk. Hadden jullie dat niet? Vind ik persoonlijk het mooie juist ook van ABBA. En dat is waarom dat het bij bijvoorbeeld zo boeiend is. Ik hou van allerlei soorten muziek. Ik ga echt van Malen naar Metallica, om het zo maar te zeggen. Maar bij ABBA, ja, weet je, er zit disco in, echt uit de disco-periode. Er zit een soort van rock and roll in, maar er zit ook gewoon slager in. Die beetje clowneske. Ja. Oh ja. Ja. Welk liedje is dit? Thank you for the music. Heel goed, Antje. Het heeft ook, het is een beetje kitsch, toch? Mag ik dat niet zeggen? Leuk. Nou, kitsch? Mijn ouders vertelden mij dat het in hun jeugd dat het eigenlijk een beetje not done was om daar openbaar. Nou ja, je waardering voor uit te spreken. Het was een guilty pleasure. Het was een guilty pleasure. Ja, maar dat je vader niet thuis was, dan zat hij achter gesloten deuren zat iedereen gimme, gimme, gimme te zingen. Nou ja, de muzikanten die meespeelden, dat waren echt beroepsmuzikanten, sessiemuzikanten uit de jazz scene daar. En die werden gewoon op een gegeven moment niet meer gevraagd voor jazz dingen en jazzclubs of zo, omdat ze bij ABBA speelden. Ja, dat is bizar, hè? Dat kan je me niet meer bij voorstellen. Nee, terwijl nu elke muzikant, laat ik het zo zeggen, elke beetje zichzelf respecterende goede muzikant, die zal het misschien niet toegeven, maar vindt stiekem ABBA eigenlijk best wel heel tof. Omdat het gewoon zo geniaal in elkaar zit. Maar is dat ook de reden uiteindelijk dat ze nu terugkomen? Omdat ze misschien die een soort uitgestelde roem nu ook wel willen vergaren? Ik weet het niet. Ik hoop eigenlijk persoonlijk dat het is omdat ze het gewoon... Ja. Ik echt leuk vinden om maar waarom te doen. Zijn ze dan ik denk niet dat ze uitgestelde roem ook hebben. Ik bedoel, welke band heeft dit nou ooit bereikt? Maar dat je serieus genomen wordt. Ja, ik denk dat ze heel serieus worden genomen. Ja, juist. Ja, al jaren. Dat ze natuurlijk bewezen hebben dat ze niet in één dag vlieg waren. Nee, maar dat je dat dan nu ook eigenlijk lekker kan vergaren. Ik denk door zelf die... dat ze... Ja. Nu, dat weet ik niet, maar dat denk ik dan. Vertel. Zou ik zo voor kunnen stellen. Nou ja, dat het natuurlijk super gaaf moet het zijn. Hoeveel lol moeten ze hebben met elkaar. Dat ze gewoon weer bij elkaar komen. En geen ruzies en zo. Nee, weet je, dat ze er gewoon weer zijn. En dat ze zelf waarschijnlijk ook denken van... staan we hier nou serieus weer in de studio met elkaar? En zijn er zoveel mensen die weer onze muziek willen horen? Hoe kan dit? En hoeveel lol moeten ze wel niet hebben dat ze thuis in de studio... of dat ze ergens boven in een theater zitten? Ja, dat zitten gewoon 50.000 mensen nu naar geprojecteerde ABBA te kijken. Maar hoe briljant is dat ook, hè? Want dat vind ik ook wel een punt. Dat ik denk, ze zijn zo geniaal. Want natuurlijk zijn ze een stuk ouder geworden. En willen wij eigenlijk gewoon de mensen zien van zoveel jaar geleden. Hè? Zoals we ze herinneren, toch? En dat weten zij ook wel. Dus ze hebben geen ego. Dat ze, ja, ik wil gewoon daar staan. Dat hebben ze dus niet. Dus ze doen het daar niet voor. Maar ze zijn zo geniaal om dan dat te doen. Maar dan wel met nieuwe muziek. Ja. Hè? En ja, dat vind ik dan toch... Ik denk, hoe kom je erop? Vind ik overigens, wat we moeten afronden. Terrence Agard, moet ik zeggen. Agard, ja. Jij was wel echt in het stadion, hè? Je was niet geprojecteerd op de baan. Dat wist ik wel even. Wil ik bij deze wel even checken. Ja. Jongens, dank jullie wel. Van de E-Fever Band. Of de ABBA-Fever Band. Ik had nog uren door kunnen praten. Pianist Willem de Beer was hier. En drummer Ron Hennings. Het gaat jullie goed. Antje, het gaat jou ook goed. Antje Montero, fijn dat je hier weer was. Heb je nog... we hebben nog 15 seconden. Wat is je volgende musical? Of heb je nog geen musical? Ik heb nog even geen musical. Nee. Nog even niet. Okay. Ze is vrij. Of een musical over dat geweldige team waar Terrence deel van uitmaakt. Ja, dank jullie wel. Leuk. Dank dat je er wel was. Zometeen naar 10, Diederik Gommers hier aan tafel. NPO Radio 1 podcast. Ze zeggen dat de opmars van vrouwen onstuitbaar is. Die Elisabeth I die heeft een hele sterke en duidelijke keuze voor zichzelf gemaakt. Ze zeggen ook dat vrouwen betere leiders zijn. If every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement on just about everything. Dat betekent dus dat de wereld over 25 jaar een leukere planeet is, want dan zijn er evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders en die besturen beter. Klopt dat? Op die vraag probeer ik het antwoord te vinden samen met mijn 14-jarige dochter Jasmijn. Catharina de Grote, die heb ik echt nog nooit gehoord, dus ik ben wel benieuwd. Madame Machiavelli, een podcast van Poont voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker... Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Vanavond op NPO 2 de winnaar van de prijs van de Nederlandse filmkritiek... Up to G-Cup. In deze EO-doc over de eerste lingeriewinkel van Noord-Irak... vertellen vrouwen tijdens het uitzoeken van een BH... hun verhaal over seksualiteit, cultuur en geloof. Kijk vanavond om 22:55 Up to G-Cup bij de EO op NPO 2. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering... en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel.

De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Goedenavond, het laatste uur langs lijn en omstreken. De KNVB komt in het geweer tegen de coronapas die vanaf zaterdag verplicht is in het amateurvoetbal. Zo meer daarover. En Diederik Gommers zit hier aan tafel. Hij veranderde in 2 jaar tijd van een onbekende arts in een BN'er. Ja, Diederik, je bent er toch. Dus we gaan je zo toch nog even vragen naar de persconferentie en wat daar gezegd is. Daar kan je niet omheen. Okay. En we volgen de wedstrijd in de Champions League natuurlijk van vanavond. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Europese kampioenschappen korte baan zwemmen heeft Nederland 3 medailles gewonnen op de eerste dag. Luc Kroon pakte verrassend goud op de 400 meter vrij. Ja, ik ben zelf zeker verrast. Ik wist zelf dat er een medaillekans zat er misschien wel in. Ja, dan moest ik wel natuurlijk hard zwemmen, maar die zat er wel in. Maar ja, om aan het goud te pakken, dat was wel een verrassing. Ja, ook was er goud voor de estafette mannen op de 4x50 vrij. En een goede eerste stap in het proces volgens zwemmer Tom de Boer. Volgende maand is bijvoorbeeld de WK en daar kunnen we ook hoge ogen gooien. En dit was gewoon een kans om meteen ten eerste een medaille te pakken. Maar we hadden ook wel een serieuze kans op winst. Dus het, was, ja, het hoorde er gewoon wel bij. Kijk, we zijn niet als favoriet misschien de finale ingegaan. Omdat er ook andere sterke landen zijn. Maar dit was zeker onderdeel van het plan. Ja, op hetzelfde onderdeel, de 4x50 vrij, pakte de vrouwen estafette zilver. De KNVB en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus hebben vandaag overleg gehad over het recente supportersgeweld. Grapperhaus wil hooligans aanpakken in de portemonnee. Lik op stuk, ook in financiële zin, hebben we gemerkt. Dat maakt mensen duidelijk dat hun asociale criminele gedrag heel wat consequenties heeft. En daar gaan we de komende, ik denk week, ook echt mee verder. Ik heb de Kamer gezegd, ik wil binnen 2 weken laten zien. Hier zijn we op uitgekomen. En ondertussen alle vertrouwen dat de clubs die veiligheidstoetsing vanaf nu ook echt scherp oppakken. En trainer Antonio Conte is de opvolger van de Portugees Nuno Espirito Santo bij Tottenham Hotspur. Julian Conte tekent een contract tot de zomer van 2023. Zijn eerste duel is aanstaande donderdag in de Conference League. Een duel met Vitesse. Een voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en een voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini zijn door het Zwitserse pakket in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude. Beide oud-bestuurders worden vervolgd wegens misbruik van vertrouwen, valsheid in geschriften en crimineel wanbeheer. De zaak draait allemaal om een schriftelijk verzoek van Platini aan de FIFA in 2011. Platini vraagt daarin aan de FIFA zo'n 1,8 miljoen euro voor verrichte werkzaamheden als adviseur van Blatter. Goed, ja, we hebben het begin vanavond ook al over gehad. We gaan het er nu weer over hebben. Over dat coronatoegangsbewijs, dat gaat gelden voor alle sportverenigingen. Ik heb net even dat bekendgemaakt. Vanaf aanstaande zaterdag sporters en toeschouwers van 18 jaar en ouder die op een sportgroep komen, die moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Jan Dirk van der Zee aan de lijn, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Goedenavond. Wat vindt u van de maatregel? Goedenavond. Teleurstellend voor de sport in ieder geval. Voor sporters. En dus ook voor het amateurvoetbal. Teleurstellend? Ja. Ja. Zag u het aan? Zag u het, ja, ik had wat krachtigere termen verwacht, eerlijk gezegd. We hadden eerder NOC-NSF aan de lijn en die vonden het eigenlijk... ik ga ze niet herhalen, maar die waren iets krachtiger dan teleurstellend, moet ik zeggen. Ja, misschien zijn we het ook nog een beetje met elkaar aan het verwerken. Want ik word overstelpt met de reacties van voorzitters en trainers... Over met name de onuitvoerbaarheid van deze maatregel. En dat is het. En waarom onuitvoerbaar? Kijk, wij zijn... sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. We zijn geen professionele organisaties. En wij geloven in dat sporten gezond is voor iedereen. Zowel fysiek als... mentaal. En sport is veilig. We hebben 18 maanden gevochten om gewoon vrij te kunnen sporten in Nederland. En nu, met deze maatregel, het is voor ons een brug te ver. Zeker in de uitvoerbaarheid ervan. Maar je drijft ook een soort wig in teamsporten. En dat is voetbal. Ja. En daar zijn we gewoon niet voor. Ja. Werd u overvallen? Of wist u het eerder al? Heeft u het zien aankomen? Nou, we hebben... Een paar uur voor de persconferentie kregen wij het eerste geluid uit het Veiligheidsberaad. Het is vaak toch wel een soort graadmeter. En toen dacht ik van, oh jongens, dit gaat echt de verkeerde kant op. Dus ja, we zijn er feitelijk wel een beetje mee overvallen. En zitten met name in. We zijn heel netjes geweest de afgelopen 18 maanden ook. De sport heeft ze nu en dan wat teleurstellingen moeten verwerken. En dat heeft de sport ook fantastisch opgepakt. We leven allemaal weer. Het verenigingsleven leeft. We zijn aan het sporten, competities aan het spelen. Ja, en dan is dit echt wel een mokerslag. Ja. En ik vind het ook zo jammer dat ook toch de sportsector en sporters zelf... dus ik heb het niet over publiek, heb ik niet over sportkantines... maar de sporter zelf, dat die toch onderdeel van dit grote probleem wordt gemaakt. Ja, maar nog even, snapt u ook misschien de reden waarom het gebeurt? Want ziekenhuizen lopen over, het is alle hens aan dek. Ja, ik snap dat er maatregelen genomen moeten worden... En volgens mij, ik bedoel, wij zijn ook realistisch genoeg om te zien dat je iets moet doen. En daar waar het gaat, bijvoorbeeld over publiek op je sportveld, in de sportkantines. Maar dat werkte eigenlijk al, hè, met een coronatoegangsbewijs. Mm. Maar het sporten zelf belemmeren. Okay. Bedoel, sporten is voor iedereen. Voetbal is voor iedereen. Wij willen geen drempels opleggen. En wat je nu doet, is drempels opleggen. En Nederlanders gaan gewoon minder sporten. Dus het kan toch niet zo zijn... dat door deze maatregelen, dat mensen minder gaan sporten... Dat we dit grote probleem gaan oplossen. Nee, integendeel, we krijgen een probleem erbij. De gezondheidscrisis is al groot. We zijn al gemiddeld 5 kilo, geloof ik, plus zwaarder geworden in Nederland. En dit gaat alleen maar verergerd worden. Ja. Nou zit Diederik Gommers hier aan tafel. Daar gaan we straks mee praten over zijn boek, Intens. En daarin staat onder andere, Diederik, we mochten je en jij zeggen... dat jij elke zondag toch wel degelijk hockeyt. Ja, absoluut. Dus dan denk ik, daar gaat die pas ook gelden bij op de velden. Ja, als lid van het OMT, vind je dit nou een goede maatregel? Ik weet helemaal niet. Volgens mij hebben we hem helemaal niet zo besproken. Dus voor mij komt hij ook een beetje uit de lucht vallen. Behoudens wat jullie net ook zeggen, hoe belangrijk het is dat we natuurlijk met elkaar die infectie of die besmettingen omlaag brengen. Maar aan de andere kant, wat degene ook zegt, sporten is ontzettend belangrijk. Dus het moet eigenlijk ook geen belemmering zijn. Ja, en dat is iedere keer die strijd die we dan met elkaar hebben. En de meest makkelijke manier is als je natuurlijk gevaccineerd bent. Ik bedoel, ik ga graag hockeyen. Ik heb afgelopen zondag gehockeyd. Maar ja, als ik straks dan gewoon mijn QR-code moet laten zien, ja. Ja. Maar waarom is die... Heb je enig idee waarom dit dan toch besloten is? Want je zegt dus eigenlijk binnen het OMT is het helemaal niet besloten. Dus het komt uit de lucht vallen. Nou, ik heb het niet helemaal bewust meegemaakt dat het over dit detail ging. En ik heb vanochtend de adviesbrief gelezen en kan me niet herinneren... He, 7 pagina's of 8 pagina's, dat het er zo tussen stond. Is het dan opmerkelijk dat dat wel wordt gezegd op de persconferentie? Nee, maar dat is aan het kabinet. Hè. Het kabinet moet allerlei afwegingen maken... en maakt uiteindelijk besluiten... hoe kunnen we met elkaar die besmettingen omlaag brengen. Ja, en als je niet bepaalde bedrijfstakken wil... dan blijkbaar is hiervoor gekozen. En als er maar advies dat is niet zou... aan Diederik Gommers. Nee, dat snap ik. Maar je kan wel inschatten als er advies zou zijn gevraagd... wat dan het advies zou zijn. Nou ja, dat is best wel lastig, omdat we heel erg wel bezig geweest zijn met scholen en onderwijs en hoe belangrijk dat is. En ja, misschien heb ik dit stukje van de vergadering gemist, maar het kan zijn dat ze dit, ja, lijkt me niet dat ze dit doen, snap je? Want ze vinden juist vooral voor jonge mensen, omdat die moeten blijven sporten, los van de gezondheid, is het ook heel belangrijk voor de sociale aspecten. En teamsporten zijn ontzettend belangrijk. Maar is het virologisch van belang om dit te doen? Dat kan je natuurlijk wel inschatten. Nee, niet speciaal, snap je? Het is met elkaar van belang dat wij ook ons gedrag zo aanpassen dat de kans dat je iemand ontmoet die het virus bij zich heeft zo klein mogelijk is. En bij sporten, en zeker bij contactsporten, kom je heel dicht bij elkaar. Ja, ja dan kan je hiervoor besluiten. Of het verstandig is, ja, daar ga ik echt niet over. En we hoorden Rutte ook vanavond zeggen van we moeten vooral niet naar elkaar gaan wijzen van zij wel, zij niet. Dus gewoon iedereen moet dat nu allemaal even gaan doen. Ja. Maar goed, de Tweede Kamer moet nog vergaderen over de maatregelen. Meneer Van der Zee, hoopt u dat zij dat coronabewijs voor die sport nog tegenhouden? Dat dat toch een apart de positie gaat krijgen? Ja, met name voor de sporten. Toch nog even dat heel specifiek maken. Kijk, nogmaals, een coronatoegangsbewijs voor publiek om in sportkantines te komen, prima. Daar kunnen we hartstikke goed aan meewerken. Maar sporters als zich, 18 jaar en ouder, daaronder geldt het niet, laat die vooral vrij sporten. En kijk, ik hoop dat de Tweede Kamer realistisch en nuchter genoeg is en met twee poten in de klei staat en ook inziet dat sport een positieve invloed heeft op de gezondheidszorg in Nederland. En deze maatregel gaat voor het omgekeerde zorgen. Ja. Wat gaat u tegen de club zeggen, wel of niet uitvoeren aanstaande zaterdag? Nou, op dit moment is het echt onuitvoerbaar. En wat ook onuitvoerbaar is dat we dit even in een paar dagen met elkaar moeten regelen. Kijk, we hebben 60.000 teams in Nederland, in het voetbal alleen al. En laat daar nou eens de helft ongeveer seniorenteams zijn. We hebben nog 30.000 teams met al die vrijwilligers. Die toch voor het dilemma worden geplaatst om mensen wel of niet toe te laten. Ja. En kijk, wij zijn geen professionele organisaties. Ik bedoel, heel veel sectoren hebben professionals aan de poort of aan de deur staan. Nee, dat is helder. Niet. Nee, het zijn de vrijwilligers die het moeten gaan doen. Ja. Ja, en het is. Ik denk dat het daarmee dus ook niet handhaafbaar is. Nee. Nee. Helder. Dank, Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. Diederik Gommers, voor we zometeen over het boek gaan praten, dan nog even één ding uithalen uit die persconferentie. Ik heb hier voor me een artikel uit het AD, maar ik had ook gewoon een andere bron kunnen pakken van 30 augustus. De jongen wil geen prikplicht bij bedrijven. Gaan we niet doen. We gaan de wet niet veranderen. Vandaag de persconferentie, wellicht prikplicht bij bedrijven en we gaan de wet veranderen. Nu verwacht ik een reactie. Ja, nee, maar kijk, de wereld van een politicus is heel anders dan van een medicus. Wij krijgen voortschrijdend inzicht en we leren steeds. En wat wij in februari gezegd hebben, en die vaccins zouden ideaal zijn en dan zouden we ons leven terugkrijgen. Nou, het is zover en we hebben ons oude leven nog steeds niet teruggekregen. Maar dat is iedere keer dat virus verandert. Ja, en dan moeten we weer schakelen. En dat is het nadeel van een politicus. Een politicus die als hij eenmaal iets gezegd en beloofd heeft, kan die daar eigenlijk niet meer op terugkomen. Nou, gelukkig ben ik geen politicus en ben ik medicus. Want wij mogen op een gegeven moment, als we meer kennis hebben, kunnen we zeggen, nou ja, met de kennis van nu is dit en dit ons voorstel. Maar je werkt in de zorg. Ben jij ervoor van dat iedereen die in de zorg werkt bij de ingang even laat zien dat hij een coronapas heeft voor die mag gaan werken? Nou ja, dat. Kijk, ik begrijp die vraag, maar dan gaat het er wel om, heeft het zin dat ik bij iedereen vraag? Maar als wij met patiënten contact hebben, en zeker op de intensive care, hebben wij continu mondmaskers, zijn helemaal aangekleed, handschoenen aan. Dus mij maakt het niet uit of iemand wel of niet gevaccineerd is, snap je? En dat merk je eigenlijk ook. Want als je wel van gevaccineerd bent, zou je ook nog het virus bij je kunnen hebben en kun je nog steeds patiënten. Dus voor mij dus maakt je moet het je sowieso verschil. Beschermen. Je moet je sowieso wel beschermen. En je moet dat helpt al vaak voldoende om te voorkomen dat er besmetting is. Ja. Dus is binnen de zorg het geen noodzaak om een coronapas te hebben. Nee, en we willen niet die personeel kunnen we niet missen. Want stel je voor dat mensen zeggen van luister, ik heb uit om wat voor reden dan ook besloten om me niet te laten vaccineren. Ja, dan zouden ze niet mogen komen werken. Nou, we hebben elke verpleegkundige keihard nodig. Ja, we gaan zo met je verder praten over je boek. Eerst even naar Frank Wielaert voor de wedstrijden in de Champions League. Ja, ik zit even te kijken naar allerlei VAR-beslissingen die genomen worden. En er wordt een goal gemaakt bij Atalanta. En die VAR-beslissing heeft echt, nou, ik denk een dikke minuut geduurd. Atalanta scoort via Zapata. Randje buitenspel werd hij de diepte ingestuurd. En het was dus net niet over het randje, maar er werden wel de nodige lijntjes voor getrokken. En heel nadrukkelijk naar gekeken om te checken of Zapata wel of niet buitenspel was. Hij ging er door En werkt de bal langs De Gea. En na een minuut zonder juichen kan het uiteindelijk toch met z'n allen feest vieren. Want kort na rust Atalanta op 2-1 gekomen tegen Manchester United. En een VAR-beslissing bij Villarreal tegen Young Boys. Kuzubiuk is daar de scheidsrechter goal van dichtbij ingekopt. Maar er stond nog een speler voor hem. En die stond achter de keeper. En dat betekent dat hij dus buitenspel stond. Kuzubiuk werd teruggefloten door de VAR. Dat is Jochem Kamphuis. En die besliste samen dat het een buitenspel doelpunt was voor Young Boys. Die dachten de 1-1 gemaakt te hebben. Maar zo was het dus niet. Bayern dacht de 3-1 te gaan maken vlak voor rust via een penalty van Lewandowski. Zijn penalty werd gestopt van de 55 penalties die hij heeft genomen van Bayern München. 51 raak, 2 gestopt. Deze dus vandaag. Maar kort na rust Sané toch 3-1 voor Bayern München tegen Benfica. Wat een hele levendige wedstrijd is als het gaat om de kansen. Dan kijk ik nog even heel snel om me heen. Lewandowski maakt nu de 4-1. Zo snel gaat het dus daar. En er was er ook nog een momentje, ook door de VAR bekeken. Juventus tegen Zenit. Een kwartiertje na de rust. Penalty gegeven voor Juventus. Die penalty ging mis. Maar er was te vroeg ingelopen door Barrios van Zenit. En dus mocht Dybala nog een keertje aanleggen. En die penalty schoot hij erin. Dus Juventus staat weer voor tegen Zenit met 2-1. En nog een keertje zeggen, Bayern staat dus voor inmiddels met 4-1 tegen Benfica. Die blijven er maar op los scoren, die mannen uit Zuid-Duitsland. Goedenavond, Diederik Gommers over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Diederik Gommers. Diederik Gommers zit aan tafel. Goedenavond. Diederik Gommers over de mogelijke versoepelingen waar we zo naar hunkeren. Diederik Gommers. Diederik Gommers. Bij mij aan tafel, Diederik Gommers. IC-baas Diederik Gommers is het zat. Ik bespreek het met Diederik Gommers. Wat is er aan de hand? Dat gaan we uitgebreid bespreken met Diederik Gommers. Goedenavond met Diederik Gommers. IC-baas Diederik Gommers is de gast. Ik bespreek het met Diederik Gommers. Diederik Gommers. Diederik Gommers. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio. Diederik Gommers, dank u wel. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En wie heb je aan tafel? Ja, ik heb aan tafel Diederik Gommers. Die heel hard moet lachen om deze aankondiging. Je moet er zelf om lachen. Ja, absoluut. We hebben trouwens een ranglijst. Ja, we hebben even geturfd in het boek. In je boek staat Jinek 74 keer. En op 1 27 keer. En Bo 17 keer. Kijk. En langs de lijn en omstreken 2 keer. Ja, en langs lijn en omstreken 2 keer. Mag ik dan meteen zeggen dat foutje? Ja, waar ik toch wel een beetje mee zit. Nu kijkt Diederik heel angstig. Ja. Er staat een fout in. Oh jee. Vertel. Ja, ik ben natuurlijk een C-ster, maar mag je fixen staat erin met een XE. KSE. Oh jee. Nou, dus, ik zal tegen de schrijfster zeggen, ja, tegen Wilma. Dus, maar ja, jij hebt het boek niet zelf geschreven. Dat is goed dat je dit trouwens noemt. Want Wilma de Rek, belangrijk, heeft eigenlijk jouw verhaal opgetekend. Ja, ja. En vraagt jou ook van alles in dat boek. Heel mooie vorm, moet ik zeggen. Ja, en we hoeven eigenlijk niet meer uit te leggen wie je bent natuurlijk. Je had op Instagram in korte tijd 478.000 volgers bij elkaar verzameld. Je werd het nationale knuffelbeer uitgeroepen. Terwijl ze thuis toch zeiden, je bent helemaal geen knuffelbeer. Je bent eigenlijk best wel een soort iemand met een kort lontje. Maar goed, je werd toch knuffelbeer. En nu is er dus dat boek Intens. Nou ja, een heel mooi boek inderdaad opgetekend. Jij zegt, we kennen je allemaal. Ja, wie kent Diederik Gommers niet? Ja, van naam. Maar kennen we je eigenlijk echt? En dat komt door het boek nu wel naar boven. Ja, toch? Want, nee, maar dat was ook de bedoeling met het boek. En voor mij ook wel een stukje, hè, want ik heb gedaan zoals ik het gedaan heb. Maar ik zat in een hele rare positie. Want ik ben voorzitter van een beroepsvereniging. Maar een beroepsvereniging is best iets geks. Want ja, iedereen denkt dat ik over de IC ga, maar ik ga er helemaal niet over. Want ik ga niet over het geld, want daar gaat de bestuurder over, ziekenhuisbestuurder. En de ziekenhuisbestuurder overlegt met het ministerie en met de minister. Maar waar ga jij dan wel over? Ik ga eigenlijk helemaal nergens maar over. Maar waarom wordt er dan zoveel belang gehecht aan jouw mening? Ja, nee, maar dat kwam. Ja, ik rolde daarin. En ja, door toevalligheden dat je dan de eerste 5 zondagen in dat katshuis zat en dat ik het vak mocht uitleggen. Ja, dat is een waanzinnige ervaring. En daardoor werd je ook gevraagd, omdat wij een van de eerste waren die een nieuwsbrief schreven naar mijn leden. En dat pakte de pers op. Dus toen ik op 9 maart bij Nieuwsuur zat, ja, toen begon eigenlijk de COVID. Dat was die allereerste keer, hè? Ja, dat was de allereerste keer. Maar daarmee begon het dan ook ineens te lopen. In die week werd het ineens Jij noemde het Katshuis. En die eerste meeting die je had met Rutte, die staat er ook uitgebreid in beschreven, dat het eigenlijk best wel een beetje saai is binnen. Je hebt nog foto gemaakt, geloof ik, hè, bij de trap. Ja. Nee, het interieur vond je saai. Het interieur was saai. Maar je schrijft ook wel eerlijk in het boek dat Rutte zo vriendelijk en amicaal was, dat je je voor kan stellen dat je op een terrasje een biertje met hem kon drinken en dat je een hele leuke middag had. Ja. Heb je dan niet het gevoel, als je dat, als ik dat lees, denk ik, je hebt je aardig in laten pakken? Nee, maar, nou ja, maar dat is ook zo. Maar dat is echt zijn gave. Als je met die man komt of je komt bij hem binnen, ja, dan geeft hij een gevoel van of je de grootste vriend bent. En dat en is of je okay, hem al jaren ook kent. En hij heeft een ontzettende positiviteit. En dat heb ik ook in een boek geschreven toen ik in dat torentje kwam. Dat je dan naar buiten loopt en je denkt van, wauw, ja, ik heb ontzettend veel energie gekregen. Nee. Ja, en dat doet hij fantastisch. Ja, en misschien is dat dus ook wel misschien tekenend voor het boek. In het boek neem je eigenlijk in die zin geen blad voor de mond. Nee. Of je bent ook niet bang dat inderdaad mensen zoals Robert dan zeggen, nou, jullie het je inpakken. Nee, jij zegt gewoon frank en vrij, ja, die Rutte, dat is echt zo'n type. Daar word je helemaal blij van. Nee, ja, maar dat is ook de bedoeling van dit boek. Snap je? Ik heb gedaan wat ik heb gedaan. En ik vind prima om, met hiermee vind ik eigenlijk, leg ik een stukje verantwoordelijkheid af. Want is dat inderdaad, waarom een boek überhaupt? Ja, ja, nee, maar voor mij was dat echt belangrijk van even laten zien wat ik gedacht heb, wat ik gedaan heb. Waarom zouden wij daarop zitten te wachten? Nou, niet zozeer of jullie erop zitten te wachten, maar wel voor mij, geef mij commentaar of feedback wat ik goed gedaan heb en wat ik minder goed gedaan heb en wat je de volgende keer niet zou doen. Of, nou ja, dat het ook maar gewoon duidelijk is. Oké, dus dit is eigenlijk een handreiking en mensen mogen hier ook vooral op reageren. Ja, zodat voor mij je wel. Zodat je het de volgende keer misschien nog weer anders kan doen. Nou ja, ik weet hoeveel Instagram-volgers je inmiddels hebt. Ja, maar dat gaat gelukkig niet. Volgens mij richting de 700.000. Oh, wordt het inmiddels minder. Ja. Dan heb je heel wat te beantwoorden. Dan ben je nog wel even bezig. Maar goed, je hebt nog steeds gelukkig een gezin. Je had natuurlijk je intensive care werk. Je had je hobby's. Je hockeyde wat. Voor maart 2020. En toen kwam corona. Ja. Is niet alles werkelijk helemaal, je hele leven op zijn kop gezet inmiddels? Ja, maar ik zoek nu weer mijn oude leven terug. En dat is ook hier wel mee de bedoeling. Maar het is wel heel gek dat je als intensivist gewoon Diederik Gommers ineens een bekende Nederlander wordt. Ik kan niet meer, nou ja, ik kan niet meer anoniem over straat. Ik word continu op een hele vriendelijke manier. Oh, meneer Gommers, hey, u doet het goed, ja, hoor. Of ga even ook door. Op vriendelijke manier, hè? Ja, maar niet op straat. Dat is niet in social media. Maar op een gegeven moment leer je dat je dat niet moet lezen. Ja. Dus ik heb er geen last van. Het is ook goed, hè? Je mag ook commentaar hebben op Diederik. En we hoeven niet allemaal Diederik te verheerlijken. Ja. Maar op straat kom ik geen onaardige mensen tegen. Kan je even die ontmoeting met die politieagent beschrijven toen je realiseerde dat je een bekende Nederlander was geworden? Ja, ik was op een zondagavond en we zouden gaan eten. En toen zou ik nog een interview geven. Dus ik reed even snel naar het Erasmus. Ik dacht, laat ik dat nou niet thuis doen. En ik had een beetje haast, dus ik reed snel over de Maasboulevard terug. En ik was aan het bellen. En ik, ja, dan mag je 50 en ik denk dat ik 70 reed. En toen kwam ik bij het stoplicht en toen tikte iemand tegen mijn raam. En dan schrik je toch wel even. En dan stond er zo'n motoragent, raam naar beneden, en ik draaide me om naar die motoragent. Telefoon in je hand waarschijnlijk. Met mijn telefoon nog in mijn hand, want ik had gewoon iemand aan de lijn. Oh god, en toen zei hij, ontkennen kon niet meer. Ja, oh, ik zie het al. Ja, nee, dan vind ik het logisch dat u moet bellen. Maar let u een beetje op de snelheid en veel succes verder. Ja. Hij noemde je naam toch ook? Ja, ja. Toen dacht ik, jemig, oké. Nu is mijn leven anders. Ja, dat is wel duidelijk. Tijdens het lezen van het boek kreeg ik het gevoel dat de coronacrisis was een crisis voor iedereen. Maar het was ook een soort kans ergens voor jou. Niet zozeer persoonlijk, misschien. Want ik weet niet of jij hierop zat te wachten op al deze bekendheid. Als wel voor jouw vakgebied, om dat te laten zien. En ik lees even iets voor uit het boek. Je zegt, dit was ook de kans om ons te laten zien. Dat was mijn doel. Niet, we gaan een rampenplan presenteren. Nee, ik dacht, dit is de kans om te laten zien dat die mensen van de intensive care professionals zijn en dat je daar zaken mee kunt doen. Nu geven we ons visitekaartje af. Ja. Dat is ook wel een beetje inderdaad... Ja, het had dus twee kanten voor jou. Ja, nee, maar voor mij... Ik ben in januari 2016 voorzitter geworden. En voor mij was dat zoiets van... Jongens, we moeten echt laten zien... En we willen heel graag een zelfstandig specialisme zijn. We zijn nog een aandachtsgebied binnen ander moederspecialisme. De interne, de anesthesiologen. En daar hadden we het continu over. En daar waren we mee bezig. En toen het dan zo uitbrak en dat de intensive care... dacht ik, ja jongens, maar nou... En dat was ook in die eerste mail aan mijn leden. Van jongens, luister eens even, we gaan nu zorgen. We praten met één mond. We hebben één boodschap. En de voorzitter is degene die de pers te woord staat. Ja, niet wetende dat het zo'n gekkigheid werd. Maar dat was wel het idee van... Ja. Nu kunnen we ook laten zien wie we zijn. Maar dat is dus heel dubbel. Ja. Die crisis heeft heel veel goeds gedaan voor je vakgebied. Ja, want het is natuurlijk ongelooflijk mooi... dat je zo intensive care hebt kunnen uitleggen aan alle Nederlanders in de huiskamer. En dat mensen echt zijn na gaan denken... mocht ik onverhoopt op de intensive care komen, wat wil ik dan? Wat is kwaliteit van leven? Dat zijn echt elementaire vragen waar je af en toe even mee geconfronteerd moet worden. En dat ook degene met wie jij leeft het eigenlijk ook weet. Want vaak kom jij... Nou ja, ja, met verminderd bewustzijn. En dan is het wel fijn als jouw familie of partner of anderen weten... wat jij eigenlijk zou willen in bepaalde omstandigheden. Ja. Het is, we praten zo verder. Het is bijna 10:30. Geef het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen,